صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ آسمان کو یوں سر کشید ہو نہ تھا, نہ آسمان کو یوں سر کشید ہو نہ تھا, حضور خاک کے مدینہ حمید ہو نہ تھا, حضور خاک کے مدینہ حمید ہو نہ تھا. اگر گلوں کو خزاں نہ رسید ہو نہ تھا, تو خزاں رسید ہو نہ تھا, کنار خار مدینہ دمید ہو نہ تھا, کنار خار مدینہ دمید ہو نہ تھا. حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی, حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی, میری امید تجھے آرمید ہو نہ تھا, میری امید تجھے آرمید ہو نہ تھا. نظارہ کے مدینہ کا اور مدینہ کار تیری آنکھ, نہ اس قدر بھی کمر شوخ دید ہو نہ تھا, نہ اس قدر بھی کمر شوخ دید ہو نہ تھا, مدینہ راحتیں ملتی کنار خاک مدینہ راحتیں ملتی, دل حزین تجھے عشق چکیدہ ہو نہ تھا, دل حزین تجھے عشق چکیدہ ہو نہ تھا. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, عبس نہ اوروں کے آگے تپید ہو نہ تھا, عبس نہ کافروں کے آگے تپید ہو نہ تھا ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کا مل کو ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کا مل کو سلام اب روح شاہ میں حمید ہو ناتھا سلام اب روح شاہ میں حمید ہو ناتھا بجا تھا عرش پہ کے مزار پاک گنا کہ تجھ سا عرش نشین آفرید ہو ناتھا کہ تجھ سا عرش نشین آفرید ہو ناتھا کو بنا نا تھا جلوہ گاہ کے حبیب رضا جو دل کو بنا نا تھا جلوہ گاہ کے حبیب تو پیار پیدے خودی سے رہی دہو ناتھا تو پیار پیدے خودی سے رہی دہو ناتھا نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہو ناتھا حضور خاک مدینہ حمیدہ ہو ناتھا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتے مدنی مکالمہ دیکھا یا سنا ہوگا جس کا ہم نے موضوع رکھا تھا غمخواری چونکہ ہمارے پاکستان کے بعض حصوں میں بالخصوص باب الاسلام سندھ میں کثرت کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ رہا جس سے سیلاب کی کیفیت بھی پیدا ہوئی پانی گھٹنوں گھٹنوں اور آدھے آدھے بدن تک کھڑے ہونے کی وجہ سے زیادہ کھڑے ہونے کی اطلاع تھی گھر کے گھر ڈوب گئے اور اس میں ایک عجیب بات یہ ہمیں پتا چلی کہ اب وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے بعض اوقات اس طرح کے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی مدد کرنے کی اب وہ چونکہ وہ ادارے بھی وہیں رہتے ہیں ان کے بھی دفاتر مکان ان کے بھی سامان اسباب ان کی رہائشیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بالکل کلیتن ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئی ہو تو یہ بھی ایک وہ اطلاع تھی کہ مطلب اسی آزمائش آئی کہ وہ بھی بیچارے آزمائش میں آ گئے اللہ تعالی آسانی فرمائے اور مدد فرمائے آسان اور ان کا بہترین ان کو جو ضائع ہوا نعمل بدل عطا فرمائے. تو پچھلے ہفتے ہوا پھر امداد کے حوالے سے اور ان کی خدمات کے حوالے سے, ان کی غمخواری کے حوالے سے, ان کی خیر خواہی کے حوالے سے مدنی چینل پر الحمدللہ آپ سے التجا کی گئی اور اس مدنی التجا کو آپ نے قبول کیا اللہ کی رحمت سے, اور خوب بڑھ چڑھ کر ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین تھے عاشقان رسول نے خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو اول تو یہ کہ ان تمام حصہ لینے والے مدینے کے دیوانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے کرم سے انہوں نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دکھیاری امت کی امداد کے جذبے کے تحت اپنا سامان مال و اسباب جو جو مطلب میسر آیا پیش کیا, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول ان ضروریات کے سامان کو لے کر کوشش کر کے حاجت مندوں تک پہنچے اور وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی. اگرچہ اس میں آج کے مدنی مکالمے میں اس موضوع پر بھی ہے, لیکن چونکہ موضوع آپ نے سنا ہوگا کہ اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں, بات صرف ایک بارش اور سیلاب کی نہیں کی جا سکتی. اگر ہم اپنے اطراف پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے جسم سے لے کر ہمارے اپنے بدن سے لے کر جہاں جہاں ہماری اپروچز ہیں, ہمارے واسطے ہیں, ہماری ملاقاتیں ہیں, تعلق ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر طرف پریشانی پریشان ہے. بلکہ اگر اس کو میں اگر ایک جملے میں یوں بیان کروں کہ ان سے اونچے ادھر کیا حال ہے, اب ان کو اگر حال بیان کرنے کی مطلق اجازت ہو اور ان کو ہر طرح کا امان نصیب ہو جائے تو ان کے تمام تر باتوں کا جو خلاصہ نکلے گا وہ نکلے گا میں بہت پریشان ہوں. ان سے پوچھا جائے تو یہ کہے میں بہت پریشان ہوں, ان سے پوچھا جائے بہت پریشان ہوں. یہاں تک کہ اس وقت میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت چینل کے ہمارے اس مدنی مکالمے میں شریک ہو, تو ہر ایک کے بارے میں گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں. اب اس کی پریشانی مختلف نوعیت کی ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کا پلاٹ نہیں نکل رہا اس کا حق دبا ہوا ہے تو پریشان ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے تو پریشان ہے, کسی کے قرضے مل نہیں رہے تو پریشان ہے, کوئی مقروض ہے اور قرضہ دینے کے لیے وہ اپنی طاقت نہیں پاتا تو پریشان ہے, گھر چھوٹا ہے تو پریشان ہے, گھر بڑا ہے تو پریشان ہے, صفائی کے مسئلے, ڈاکو کے مسئلے اور طرح طرح کے بڑے گھر میں بھی مسئلے اس میں داخل ہیں, عیال والا ہے تو پریشان ہے, بغیر عیال والا ہے تو پریشان ہے, شادی نہیں ہوئی تو پریشان ہے, شادی ہونے کے بعد پریشان ہے, اولاد نہیں ہے تو دکھی اور پریشان ہے, اولاد ہونے کے بعد اور پریشان ہے. اس جہاں میں ہر طرف ہے مشکل ہے, ہر جگہ ہے آفتے ہی آفتے, مت لگا تو دل یہاں پشتائے گا, کس طرح جنت میں بھائی جائے گا. کسی ادارے میں جائے تو اداروں میں تو یہ حالت ہے کہ مطلب گویا کہ وہاں بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا یا کام سے آیا ہوا یا کام کرنے والا ہر شخص گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ پریشان ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ لوگوں کو پریشان کرنے والے کو بھی اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے میں بہت پریشان, میں کیا کروں, ان کو بولو اپنی پریشانی کا خود حل نکالے, ڈاکٹر صاحب کو پوچھو تو ڈاکٹر صاحب یوں تو لوگوں کا علاج کر دے, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کی ذاتی زندگی میں جو جھانکنے کی صورت بنے تو ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہے. یاد تک کہ وکیل صاحب جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے گویا کہ ذمہ ہوتا ہے ان کا کہ میں آپ کی پریشانی دور کر دوں گا, لیکن اگر وکیل صاحب کی بھی ذاتی زندگی میں غوطہ لگا دو تو وکیل صاحب بھی بہت پریشان ہے. آپ کو میں یقین دلاؤں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو پوچھو تو بہت پریشان ہے, مینیجر کو پوچھو جس کا کام ہی سیٹ کی پریشانی دور کرنا ہے تو اس کو پوچھو تو وہ بہت پریشان ہے. سیٹ صاحب تو پریشانی پریشان, اس کو اپنی پریشانیاں, گھر کی پریشانیاں, اپنی اتنی بڑی میل فیکٹری اور اپنے سارے ملازمین کی پریشانیاں. اس جہاں میں ہر طرف ہے مشکلیں, ہر جگہ ہیں آفتیں آفتیں. ہر شخص گویا کہ ایک ہی صدا دیتا ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں. ان پریشانیوں میں جہاں کاروبار کے حوالے سے پوچھو تو کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں, کاروبار نہیں ہے, ہر طرف پریشانی. ان پریشانیوں میں بارشوں کا آ جانا, پھر وہ سیلاب کی صورتیں بن جانا پریشانیوں میں کس قدر اضافہ کرتی ہے. انہی پریشانیوں میں ایک اجتماعی طور پر پریشانی جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر خاص و عام مبتلا ہے, وہ مہنگائی کی پریشانی. مہنگائی آ گئی, امیر ہو یا غریب ہو افیکٹڈ سارے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ طور پر سارے افیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اتنی ساری پریشانیاں تھیں, پیداوار میں کمی آ جاتی ہے تو پھر خوف, دہشت, قتل و غارت گری, یہ ڈر, یہ خوف کہ بچہ نکل رہا ہے گھر واپس آئے گا نہیں آئے گا, سربراہ گھر کا نکل رہا واپس آئے گا نہیں آئے گا. یہاں تک کہ آپ کو میں عرض کروں کہ تھوڑی دیر تک اگر بچہ گھر نہیں آتا تو جیسے کہ ماں ڈھونڈنے نکلنے پر آمادہ ہو جاتے کہ میں بچے کو ڈھونڈوں کہاں, اور اتفاق ہے کہ اگر بچے کو بالکل موبائل دیا ہوا ہے کسی گھر کے بڑے کے پاس, موبائل ہے, بیٹری اسی ختم ہو گئی یا کچھ ہو جائے اور موبائل بند آ جائے تو جو گھر والوں کی پریشانیاں بڑھتی ہیں, پوچھو کیا حال ہے, تو بس وہ موبائل نہیں ملا میں بہت پریشان ہوں, موبائل بند آ رہا ہے, کیا ہو گیا, دو گھنٹے ہو گئے, تین گھنٹے ہو گئے, یہ روزانہ تو 8 بجے آ جاتے ہیں, آج کیا ہو گیا, 9 بج گئے آئے نہیں. یہ نہیں جائے گا کہ بس خراب ہو گئی ہوگی, موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہوگی, کار خراب ہو گئی ہوگی, ٹریفک جام ہو گئی ہوگی. اب اس طرف توجہ کم جاتی ہے, سیدھی توجہ یہ جاتی ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہوگا, کسی نے مار تو نہیں دیا ہوگا, کوئی لوٹ تو نہیں گیا ہوگا, کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا دیا. بالکل توجہ یعنی ڈائریکشن جو تھی ہماری تبدیل ہو گئی ہے سوچ کے, کہ بالکل پریشانی جو تھی نا اس میں گویا کہ سب اپنی صورت جیسے کہ اس طرح لا کر ہمارے سامنے کھڑی کر دی ہے. تو یہ گویا کہ تھوڑے دیر تک بچہ یا بڑا نہ آئے, اگر گھر کی کوئی عورت بالفرض گھر سے نکلی جبکہ بلا اجازت شرعی عورت کو گھر سے نکلنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, وہ نکلے گی اسی وقت کہ شریعت نے اجازت دی ہو تب نکلے گی, جس طرح نکلنے کی اجازت دی ہے اس طرح ہی نکلے گی, لیکن اگر تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے تو پریشانی ہو جاتی ہے. ہر وقت ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ پریشانی ہی پریشانی ہے, اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں, ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں. ایئرپورٹ جاؤ تو پریشانی, اسٹیشن پہ بیٹھو تو پریشانی, بس میں بیٹھو تو پریشانی, بس کا انتظار کرو تو پریشانی, راستے میں چلتے موبائل پہ بات کرو تو پریشانی, ہر طرف پریشانیوں نے گھیرا ہے. آج ہمارا موضوع اس جہاں میں ہر طرف مشکل ہے, گویا کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے میں بہت پریشان ہوں. اس موضوع کو اس موضوع کا بھی نام دیا جا سکتا ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں. ایون کہ بچے میں بہت پریشان ہوں, ان کو خرچے نہیں ملتے کیونکہ ان کے خرچے اتنے بڑھ گئے اور ان کی آسائشیں اور ان کی ضروریات زندگی ہم نے اس قدر مطلب کہ عجیب و غریب کر دیں کہ وہ بھی مطلب کہ بلا وجہ ان کی کوئی مطلب پریشانی کی وجہ نہیں بنتی. بچے بھی پریشان ہیں, عورتیں پریشان ہیں, شوہر پریشان ہے, بیوی پریشان ہے, باپ پریشان ہے, ماں پریشان ہے, سیٹ پریشان ہے, نوکر پریشان ہے, ہر طرف پریشانی پریشانی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنی پریشانیاں ہیں, معیشت میں پریشانی ہے, اب اتنی پریشانیوں کا گھرا ہوا شخص ایک اور پریشانی آ گئی, ڈینگی وائرس. مطلب مچھر نے ایک عجیب حال کر دیا, اللہ کی مخلوق ہے یہ مچھر, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس نے آ کر جو کچھ ہمارا حال کیا ہے, بالخصوص ہمارا صوبہ پنجاب کا اور اس میں بالخصوص شہر جو پنجاب ہے وہ اس مرکز الاولیاء لاہور اتنا افیکٹڈ ہے. ابھی مجھے پچھلے دنوں کل کی باتیں ہمارے رکن شورا حاجی یافور رضا نے بتایا کہ مرکز الاولیاء کے ایک ہاسپٹل میں ڈینگی وائرس کے چیک اپ وغیرہ کے حوالے سے ایک ہاسپٹل میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ ٹیسٹ کروانے کے لیے آئے, چیک اپ کروانے کے لیے آئے, ہاسپٹلوں کی حالت پوری ہے. پھر وہ چلتا ہوا کچھ باب الاسلام کی طرف آیا اور اب پتہ چلا ہے کہ اس نے باب المدینہ کا بھی رخ کیا ہے اور کئی مریض ڈنگی وائرس کے باب المدینہ میں بھی دریافت ہوئے ہیں. اب جائے گا کدھر, کیا آیا, یہ کیا ہے, اس کے سوا میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے, اب بھی نہیں مانیں گے تو کب مانیں گے, کیونکہ اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں, ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں. موضوع آپ سمجھ گئے, ہم کوئی ایسے کوئی بہت زیادہ کوئی ایسے ایشوز لے کر آپ کے ساتھ نہیں آتے, ہمارے ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم تبدیل ہو جائیں, ہم بدل جائیں. ایک محظوظ ہونے کے لیے آپ سے مدنی مکالمہ ہم نہیں کرتے, مدنی مکالمے کی یا مدنی چینل کی جو نشریات ہوتی ہیں ان کی بنیادی وجہ یا بنیادی جو اس کا جو بیس بنایا جائے وہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ناظرین, ہم سے متعلقین, یہ ہم سب نیک بن جائیں اور گناہ چھوڑ دیں, ہم اچھے ہو جائیں, ہماری حالت اچھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہمیں نصیب ہو اور یہ پریشانیاں ہم سے دور ہوں. تو اس سلسلے میں آپ جو کالز کرنا چاہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ ہمارے سلسلے میں بذریعہ ریکارڈڈ کال شامل ہو جائیے. جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں, نہ جانے آپ کیا کیا بیان کرنا چاہتے ہو مدنی چینل کے ناظرین سے, ہم سب سے, جو آپ اپنے احساسات, اپنے جذبات, اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہتے ہیں, اسلامی بھائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اگر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ آج سلسلے میں موجود ہیں, اور سیلاب کے ساتھ ساتھ اور بات ہو, کیونکہ مفتی صاحب پچھلے دنوں, کیونکہ ان کا تعلق بھی جڈو سے ہے, تو آپ گئے تھے جڈو, کیا دیکھا آپ نے وہاں؟ اصل میں ہمیں تو ہر طرف ویرانی دیکھنے کو ملی ہے, ویرانی, پریشانی, سب ایسے حالات دیکھنے کو ملے ہیں کہ انسان جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا وہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں آیا تھا, یہ بالکل اوپر کے علاقے ہیں, اور ایک یہاں بینیفٹ یا ایک سہولت یہاں پر یہ ہے کہ دریا بہت زیادہ ہیں, اور وہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں نے رخ کیا دریاؤں کا, پھر دریا بپھر گئے. تو سیلاب کا ایک بہت بڑا جو ریلا تھا وہ دریاؤں نے اپنے اندر سمو لیا تھا, لیکن اس مرتبہ جس پٹی میں یہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں جن کی مقدار 1100 ملی لیٹر بتائی جاتی ہے, تو اس پوری پٹی کے اندر, یہ سندھ کا زیری علاقہ ہے, نواب شاہ سے شروع ہوتا ہے, نواب شاہ, میپو خاص, فرپارکر اور بدین, یہ چار اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں, تو یہ دریا سے بہت دور ہیں. تو یہ نہیں کہ سارا پانی چل کر دریا میں آ جائے گا, جتنی بھی یہ بارش ہوئی ہے شاید 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے, اور اس سے پہلے تو شاید ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہ ہو. اب یہ بارشیں, ان کا پانی نکلنے کے دو ہی راستے تھے, ایک نہریں اور دوسری جو ہیں وہ سیم نالے. سیم نالا کہلاتا ہے اس علاقے میں وہ نہریں جنہیں بارش کا پانی گزرنے کے لیے بنایا گیا ہو. سارا سال تو یہ نہریں خشک رہتی ہیں, ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا سیم نالوں میں, بارش کا پانی جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ذریعے نکلتا ہے. اب عالم یہ ہوا کہ یہ نہریں اور یہ سیم نالے اس قدر دباؤ میں آئی کہ 10-10 کلومیٹر تک ان کا بہاؤ پھیل گیا. یعنی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک یہ نہریں بہہ رہی ہیں پھیلاؤ کے ساتھ. ایک نہر جو 20-25-50 فٹ کی ہوتی ہے وہ جب 10 کلومیٹر کے ساتھ بہہ رہی ہے تو پورے کے پورے گاؤں صفا ہستی سے مٹا دیے, شہر کے شہر مٹا دیے. یعنی اس وقت بھی سمارو ایک شہر ہے, وہاں کے لوگ ملے, بتایا گیا کہ 10 فٹ پانی وہاں پر کھڑا ہوا ہے. 10 فٹ 10 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, قدِ آدم سے اوپر نکل گیا بالکل. اس وقت ہم نے خود اپنی آنکھوں سے وہ درخت دیکھے جن کے پیڑ بالکل غائب ہیں, صرف جو سب سے اوپر جا کر اس کا جو مطلب کہ پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. تناور درخت بالکل اس کے جو ہے وہ جو تنا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا. پھر بعض شہر تو ایسے ہیں کہ وہ خود متاثر نہیں ہوئے لیکن ان کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا. جیسے ایک شہر تھا ٹالی, یہ بہت ہی دور پسماندہ علاقہ ہے, تو اس سے پہلے کوئی 10 کلومیٹر تک پانی کھڑا ہوا ہے اور سڑک جو ہے ڈوبی ہوئی ہے. ابتدائی ایام میں تو کوئی بھی یہاں نہیں پہنچ پا رہا تھا, اور اب یہ ہے کہ وہ پانی ایک فٹ دو فٹ کی مقدار میں آ گیا ہے, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ اب تک وہ سڑک برقرار ہے. تو دو آدمی کسی گاڑی کے آگے چلتے ہیں اور اسے سڑک دکھاتے ہیں کہ یہاں گڑھا نہیں ہے, یہاں سڑک ہی ہے, یعنی ڈرائیور کو سڑک نظر نہیں آ رہی, حد نگاہ پانی ہی پانی, پانی, پانی. تو ایسے عالم میں اگر کوئی سامان پہنچایا جاتا ہے تو وہاں لے کر جایا جاتا ہے, یا لوگ جا رہے ہیں یا فیملیز موو کر رہی ہیں, تو اس پانی کے اندر اس سڑک کے اندر اس صورتحال ہے کہ لوگ جا رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہاں کی آبادی دو طرح کی ہے, شہری اور دیہی آبادی. جو شہر کے لوگ ہیں ان کے ذرا مطلب کہ رشتہ داریاں تعلقات زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ لوگ موو کر گئے اپنے رشتہ داروں کے ہاں. دور کا بھی رشتہ دار تھا اگر کوئی, تو بس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ لوگ چلے گئے, آپشن بھی نہیں ہے نا اس کے علاوہ. اور ان لوگوں کی بھی ہمت ہے جنہوں نے بڑی بڑی فیملیز کو مہمان بنایا ہوا ہے اور ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں. اللہ ان تمام عاشقان رسول کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے. ابھی کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جھڈو شہر تو تقریباً 70-80% خالی ہو چکا ہے. آپ کا اپنا بھی تعلق اسی شہر سے؟ ہماری فیملی تو کراچی آ چکی ہے کافی عرصہ ہوا, 10-15 سال ہوئے, لیکن اس شہر میں رہے ہیں. ایف ایس سی کرنے کے بعد میں یہاں آیا تو ایک زیادہ قلبی لگاؤ ہے شہر سے. لیکن جو دیہی آبادی ہے وہ یوں سمجھیے کہ ڈبل نقصان انہیں پہنچا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے جو گھر ہوتے ہیں وہ جہاں فصلیں ہوتی ہیں وہیں ان کے گھر ہوتے ہیں, تو فصلیں عام طور پر ویسے ہی نیچے کے علاقے میں ہوتی ہیں, تو وہ تو ساری فصلیں ڈوب گئی, ان کے گھر ڈوب گئے, نہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی رشتہ دار کہیں اور چلا جائیں, اور نہ ان کے پاس اتنے اسباب ہوتے ہیں. دیہی زندگی کے اندر بھی دو طبقے ہیں, ایک تو زمیندار اور وڈیرے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہاری کسان اور مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو فصل پر ان کی جو ہے زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. فصل تیار ہوگی انہیں کچھ مل جائے گا, یا ان کے مال مویشی ہیں ان کے ذریعے وہ کچھ روزگار حاصل کر لیں گے. تو فصلیں تو پوری ہی ڈوب چکی ہیں اس خطے کے اندر, یعنی وہ علاقے جہاں گھر محفوظ ہیں وہاں بھی فصلیں ڈوب چکی ہیں. مال مویشی کی بڑی بری صورتحال ہے, لوگ یعنی روڈوں پر جو ہے بالکل جھنڈ کے جھنڈ مالوں کے گھوم رہے ہیں کہ کہاں بٹھائیں, بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے. لوگوں نے دیہات کے لوگوں نے مجبوراً جو سڑک ہیں, چونکہ عام طور پر وہ مٹی وٹی ڈال کے انہیں بنایا جاتا ہے تو تھوڑی اونچی ہوتی ہے, اونچی ہوتی, تو سڑک کے کنارے خیمے آباد ہیں. حد نگاہ تک جہاں جائیے سڑک کے کنارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بجلی کا تو نام و نشان بھی, نام و نشان دیہات میں, یعنی میلوں میل تک بیٹھے ہوئے ہیں. اب نہ ان کے پاس کوئی پینے کے لیے پانی ہے, نہ ان کے پاس پراپر غذا ہے, گھر چھوڑا ہے, جانے بچا کر لوگ نکلے ہیں. ایک نے دوسرے کو بچایا, دوسرے نے تیسرے کو بچایا, یہ صورتحال رہی ہے. بعض علاقوں کے متعلق پتا چلا کہ گاؤں میں مسجد جو ہے وہ پکی تھی, گھر سب کچے تھے, تو لوگ مسجد میں چڑھ گئے جان بچانے کے لیے, تو بعد میں جا کے ہیلی کاپٹرز نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا اور ان کی جان بچائی گئی. تو بڑی ہی عجیب صورتحال ہے. شہر منقطع ہو چکے ہیں, جو آمد و رفت کے راستے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں, سامان پہنچانا بھی وہاں بہت مشکل ہو رہا ہے. کشتی وغیرہ کا اور وہ مطلب پانی والا راستہ رہے گی اب تو. اصل میں کشتیاں بھی یہ کر رہی ہیں کہ مطلب ایک تو یہ لوگ جائیں گے کہاں کشتیوں میں بیٹھ کے, ان کے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں, وسیلہ ہی نہیں ہے, کہاں جائیں گے وہ, مطلب کہ کسی کے ساتھ چار جانور بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, وہ کیسے جائے. پھر کشتیاں ضرور لوگوں کو یہاں سے وہاں پہنچا رہی ہیں, لیکن لوڈنگ کشتیوں میں نہیں ہو پا رہی, یعنی کہ کس طرح لوڈنگ ہو سکتی ہے وہاں پر, کشتیاں چھوٹی ہوتی ہیں, ہم چھوٹی ہوتی, زیادہ مال ڈالو تو پھر کشتی ڈوب جائے گی. جدو شہر کے اندر جو مطلب آپ وہاں پہنچے, جی جی, تو وہاں پر جو لوگوں کی جو کیفیات تھیں آپ کو دیکھ کر تو کچھ بھی ہے, ایک اجڑا ہوا آدمی, جی جی, یوں سمجھے جیسے کہ ہمارے شہروں میں جو اندھیرے ہوتے ہیں, اندھیرے ہو اسی میں اگر کوئی چھوٹا سا بلب جل جائے تو کسی ایک مسرت سی ہوتی ہے کہ چلو چھوٹی سی روشنی تو آ گئی, اندھیروں میں بالکل گھپ اندھیروں میں. تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب ان دکھیاروں کے پاس اگر کوئی پہنچتا ہوگا تو پہلے تو دیکھتے ہی ان کو ایک مسرت اور فرد ہوتی ہوگی کہ کوئی ایک آیا ہمارے دکھوں کو بانٹنے کے لیے, اور اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی ایسے اسباب ہیں, کوئی ان کی مدد کے لیے کوئی چیز لے کر گیا, تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے ان چیزوں کو. آپ میرا خیال ہے کچھ ان کی مدد ہی کے لیے اپنے دعوت اسلامی والوں کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کوئی ترکیب بنا کر گئے. ہم لوگ تو بدھ کو یہاں سے نکلے تھے, لیکن دعوت اسلامی نے وہاں امدادی کاموں کا آغاز تقریباً پیر سے کر دیا تھا, اور سب سے پہلے جب مدنی مرکز نے ان سے پوچھا ان جڈو کے رہنے والے اسلام بھائیوں سے کہ آپ کو سب سے پہلے کیا چیز چاہیے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے, دوائیں چاہیے, کیونکہ عالم یہ تھا کہ شہر کے جو ڈاکٹر تھے وہ بھی اپنے کلینک بند کر کے اسپتال بند کر کے جا چکے تھے, شہر چھوڑ چکے تھے. پھر جو بارش سے لوگ گاؤں دیہات سے آ رہے تھے اور شہر کے تمام اسکول متاثرین سے بھر چکے ہیں, سڑکوں پر حد نگاہ تک جو متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے جلدی بیماریاں ہیں, پیٹ کے امراض ہیں, طرح طرح کی بیماریاں ہیں. ہسپتال جب بند ہو گئے تو مطلب کہ ان لوگوں کا کوئی پسانے حال نہیں تھا, تو دعوت اسلامی کی ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کی ایک ٹیم حیدرآباد سے جڈو پہنچی, ان اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے, جنہوں نے اپنے مصروفیات سے وقت نکالا اور بغیر کسی معاوضے کی اپنی خدمات انجام دی, دعوت اسلامی کی اپیل پر لبے کہا, اور تقریباً دعوت اسلامی نے لاکھوں روپے کی وہاں دعائیں بھیجی, میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا, اس کے بعد سپلائی لائن کا ایک راستہ تلاش کیا گیا کہ کس طریقے سے سپلائی ہو سکتی ہے وہاں پر. تو شہر سے 5 کلومیٹر تک تو پہلے روڈ ڈوبا ہوا ہے, یعنی کہ جو پراپر راستہ جھٹو جانے کا میرپور خاص کے ذریعے وہاں تو ممکن ہی نہیں جانا, ٹنڈو باغوں کے ذریعے ایک راستہ نکلتا ہے, عام طور پر اس شہر میں جانے کے لیے وہ راستہ یوز نہیں ہوتا, تو اس راستے کے ذریعے سامان پہنچایا گیا, پھر وہاں سے کشتیوں کے ذریعے, کشتیوں کے بعد پھر شہر میں اس کا داخلہ ہوا, اب کشتیوں میں تھوڑا تھوڑا سامان جائے گا, پھر یہ کہ ٹریکٹر ٹرالیاں جب پانی تھوڑا سا کم ہوا ہے ٹریکٹر ٹرالی استعمال کی گئی, اور وہ ٹریکٹر ٹرالی بھی ایک حد تک جاتی ہے, پھر پاکستان آرمی کے جو ٹرک کھڑے ہیں ان میں سامان لوڈ کیا جاتا ہے, پھر وہ سامان فیضان مدینہ مرکز میں اترتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہر طرف ہی متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ساتھ تقسیم کرنا بھی جو ہے وہ بھگدڑ بننے کا سبب بن سکتا ہے, تو وہاں کے اسلام بھائیوں نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ ایک ایک ٹکڑے کو منتخب کیا, وہاں گئے جا کر ٹوکن تقسیم کر آ گئے 400-500, اور کہا کہ اتنے بجے آپ فلاں جگہ آ جائیں راشن تقسیم ہوگا, پھر وہ اسلام بھائی وہاں سے آتے ہیں متاثرین, ان کو جو ہے وہ بیگ دیے جاتے ہیں جن میں آٹا ہوتا, دالیں ہوتی, چاول ہوتے, منرل واٹر کی بوتلیں, شہر میں پانی کی قلت ہو چکی تھی, 15 دن سے لائٹ نہیں تھی, اور لائٹ اب تو آ چکی ہے لیکن پانی کی مسلسل کمی ہے, یعنی جو واٹر سپلائی کا پانی ہوتا تھا وہ مکس ہو چکا ہے, آلودہ پانی آ رہا ہے, اور وہ لوگ جو بیٹھے ہی دور دراز ہیں وہاں نہ کوئی واٹر سپلائی ہے نہ کوئی نلکا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یوں یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے امدادی کام تو پہلے شروع ہو چکا تھا, جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو ہم بھی شہر میں بڑی مشکل سے داخل ہوئے ہیں, یعنی وہی دو اسلام بھائی ہماری گاڑی کے آگے چلے ہیں راستہ بتاتے ہوئے, اور ان اسلام بھائیوں کی بھی ہمت ہے, یعنی کوئی بھی امدادی سامان آتا ہے تو ٹریکٹر ٹرالے کے آگے وہ بےچارے چلتے ہیں, یعنی اس پورے سسٹم کے اندر ہم نے سمجھا کہ سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے افرادی قوت کی, یعنی دور دراز علاقوں میں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ایک نیٹورک ہونا ضروری ہے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی ایک منظم تحریک ہے, اور اس کا تو مقصد جو ہے وہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے, اور تبلیغ دین کے سلسلے میں مراکز قائم ہیں, تو ایک نیٹورک پہلے سے قائم ہے, تو وہ اسلام بھائی جو اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں تھے بیچاروں نے اپنا کام چھوڑا, اپنے جو مسائل تھے وہ چھوڑے, اپنی فیملیز کو بہت کم وقت دے پا رہے ہیں, لیکن وہ ان امدادی سامان کے جو قافلے آ رہے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے پانی میں جاتے ہیں, پورے پورے ان کے پاؤں ڈوب جاتے ہیں, کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں, دن اور رات لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے ہمیں اس متاثر حصے سے کراس کروایا, ہم متاثرین کے کیمپ میں پہنچے, ایک لمبی لائن تھی, انہیں جو ہے وہ یہ راشن منظر, یہ آپ مدنی چینل پر منظر دیکھ رہے ہیں ہمارے, یہ یزگر بھائی وغیرہ وہاں پہنچے تھے, جی آپ اپنا بیان جاری, راشن وغیرہ تقسیم کیا گیا, اس کے بعد یہ کہ ہم نے یہ تو مطلب فوری طور پر ایک پہلے سے ٹوکن تقسیم تھے, جائزہ لیا کہ صورتحال کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, تو پھر یہ ہے کہ کچھ کیش بھی ساتھ تھا, ذمہ داران ساتھ تھے اسلام بھائی وہاں پر, تو وہ فیملیز کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ تو مطلب کہ جہاں سامان بٹ رہا ہوتا ہے آ جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں, مانگ بھی لیتے ہیں, لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بیچارے ہاتھ نہیں پھیلاتے, عزت جو ہے وہ سب سے زیادہ مد نظر ہوتی ہے. تو پھر معلومات کرنے کے بعد ایسے گھرانے جن کا نقصان ہو چکا تھا اور تو ان کی یہ کہ انفرادی طور پر ذمہ داروں کے ساتھ جا کے معلومات لی گئی, معلومات کر کے کیش کچھ تقسیم کیا گیا جو لاکھوں کی تعداد میں تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور شہر جس کا ٹالی جس کا میں نے ذکر کیا جڈو سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے, وہاں جانے کا ہمارا پورا ارادہ تھا لیکن ایسی گاڑیاں اویلیبل نہیں تھیں کہ جو وہاں پہنچا سکے. جب وہ اویلیبل ہوئی تو کافی دیر ہو چکی تھی. بہرحال ٹالے جانے کے لیے جو راستہ تھا وہاں تک ہم گئے جہاں تک پانی نہیں تھا. اس کے بعد اس ٹرک کو روانہ کیا وہاں پر, اور وہ شہر جو بہت زیادہ دور ہے اندر واقع ہے وہاں کوئی رسد گاہ نہیں ہے, کچھ نہیں پہنچ رہا. تو ایک پورا ٹرک جو ہے وہ تقریباً 150 بیگ لے کر منرل واٹر کی بوتلیں لے کر اچار, خاص طور پر وہاں کے اسلامیہ میں ڈیمانڈ تھی کہ اچار بھیجا جائے کیونکہ جو خیمے بستیاں آباد ہیں ان کے پاس برتن نہیں ہیں, پکانے کا سامان نہیں ہے, لکڑیوں کی قلت ہے. آپ ایک بات سے اندازہ لگائیے کہ تیتر اور بٹیر کتنا قیمتی جانور ہے. یہ جانور خشکی میں بیٹھتا ہے اور خشکی کے علاوہ اسے کوئی جگہ راس نہیں آتی, پانی میں تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. تو جب فل طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں تو لوگوں کے گھروں پر تیتر اور بٹیر کی بارشیں ہوئی ہیں, یعنی وہ جھنڈ کے جھنڈ جو اڑ رہے تھے وہ اڑتے اڑتے تھک گئے اور پھر وہ لوگوں کے گھروں پہ گرنا شروع ہو گئے. کسی گھر میں 10, کسی گھر میں 20, یوں لوگوں نے وہ پکڑے ہیں. تو یعنی خشکی باقی نہیں رہی, پانی ہی پانی ہر طرف. تو یہ وہاں کا عالم ہے. اور اس کے بعد بھی یہ کہ یہ امدادی کاموں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا, اور ابھی آج مجھے پتا چلا ہے کہ جس راستے کے ذریعے ہم گئے تھے وہاں تقریباً 5.5 کلومیٹر طوالت پر پانی اتنی تیزی سے بہہ رہا تھا, اگر آپ موبائل فون پر بھی بات کر رہے ہیں کسی سے تو سامنے والے کو اس کی آواز آتی تھی پانی کی. جی ہاں, 1.5 کلومیٹر تک بالکل دریا کا منظر تھا. نہریں تو 20-25 کلومیٹر وسیع ہوتی ہیں, دریا ہوتا ہے جو میلوں دور تک وسیع ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کی نجی زمین, وہاں مکانات بھی اس پھیلاؤ کے اندر. تو کل تک تو وہ روڈ بھی سلامت تھا جو ایک رسد گاہ بچی تھی, آج کی یہ اطلاع ہے کہ وہ روڈ بھی ٹوٹ چکا ہے, بہ چکا ہے پانی میں. اب جو رسد گاہ تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے, آمین. ابھی آپ نے ہمارے نجسگر بھائی نے جو جا کر عظیم سمجھے کہ ان کا ہم آنکھوں دیکھا حال ہم انہیں سے سن رہے تھے جو کیفیات یہ دیکھ کر آئے تھے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکو ناجی محمد علی بھائی نے بھی یہ کچھ امدادی کاموں کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا تھا. آئیے پہلے کچھ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. نہیں وہ ویڈیو ہے ان کی, ان کی ویڈیو ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ دیگر جگہوں سے جو ہمارے جن کی امدادیں کی گئی ہیں ان لوگوں کے متعلق جو کچھ ہمارے پاس چند ان کے تاثرات تھے, جو ان کی کیفیات, ان سے ان کی کیفیات بھی آپ کو نظر آئیں گے, اور ان کے ساتھ جو کچھ دعوت اسلامی کے ذریعے تھوڑا بہت جو دعوت اسلامی کو اللہ نے توفیق دی ہو جو کر سکے اس کا بھی کچھ اندازہ ہوگا. آئیے ہم آپ کو اس کے پہلے کچھ مناظر دکھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم ان اسلامی بھائیوں سے رابطہ کرتے ہیں جنہوں نے ان امدادی مقامات پہ جا کر, ان جگہ پہ جا کر امدادی کاموں میں حصہ لیا, کچھ ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے پہلے ہم کچھ اس کے مناظر دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ براہ راست کال کی طرف جائیں گے. اسی دوران آپ اپنے کال کر سکتے ہیں, جو آپ اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں, سوال کرنا چاہتے ہیں, یا امداد میں حصہ لینا چاہتے ہیں, یا مالی طور پر, یا آپ اپنے فزیکلی طور پر, جسمانی طور پر, یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, جو بھی ہے آپ اپنا کال ریکارڈ کروائیے. انشاءاللہ تعالی اگر ممکن ہوا تو آپ کی کال بھی مدنی چینل پر نشر کی جائے گی, سنی اور سنائی جائے گی. آئیے پہلے کچھ مناظر دیکھتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ ہم ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ براہ راست ان کو ہم بات چیت کریں گے ٹیلی فون کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دعوت اسلامی نے جو دیا ہے سب کچھ ہمارے کو دیا ہے, ادھر ہم سوارے بالکل جو ہمارے گھر بالکل تباہ ہو گئے, گر گئے, ختم ہو گئے. یہ ان کی جو اس سے پہلے کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دے, اور یہ بہت خدمت کر رہے ہیں. یہ لوگ جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بالکل ان کو صحیح طریقے سے دے رہے ہیں, سامان بالکل صحیح طریقے سے وراثت ہو رہی ہے, اور بالکل ان کو اللہ اور بھی دے. دعوت اسلامی والا اساگے فی سبیل اللہ لے رہے ہیں ناناد ان کا اگتے اساں جو کوئی بھی آزاد کرن لا کوئی گون آیو ہے انن کے اللہ ہے اللہ جو رسول وذیک توفیق دے. سلاب کے متاثرین کے لیے جان جو سامان بانٹا جا رہا ہے تو اس کے لیے جو اسلام بھائیوں کو مدد کی اس کے بڑی بڑی اسلام بھائیوں کی مہربانی جو اپنے بھائیوں کے دکھ میں شائق ہوئے. الحمدللہ دعوت اسلامی اج اساں کے جکا ریلیف دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے ترقی عروج عطا فرمائے. امیر علیہ سنت جے وسیلے امیر علیہ سنت جے ہتھاں امیر علیہ سنت جی نظرن جے اندر اندر جے کو بھی دعوت اسلامی جو کم تھی رہے ہے ان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمد و رفت ختم ہو چکی تھی, لوگوں کی پریشانی پڑی, تو الحمدللہ اس سے دکھی وقت میں داؤد اسلامی نے پہنچ گئے, لوگوں کو گھر گھر راشن پہنچایا, جات جات گاؤں گاؤں میں راشن پہنچایا. داؤد اسلامی نے بہت بڑا کرم کیا علاقے میں آ کر, اور جڈو ناؤکو ڈگری سب علاقے میں تقریباً جو ہے داؤد اسلامی نے آ کر ان شاء اللہ بہترین کام کیا ہے. ہمارا نوپور سے تعلق ہے, یہاں پہ بہت ہی زیادہ سیلاب آیا ہوا تھا, برساتیں نہیں پانی, تو ہم دعوت اسلامی کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں یہاں آ کر ہم لوگوں کی مدد کی, اور آئندہ بھی انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمیں امداد دیں گے. ہم انتہائی مشکور ہیں دعوت اسلامی کو, اللہ پاک دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. تو اس میں ایک بات یہ بھی الحمدللہ بنیادی وجہ یہ بھی نظر بھی آتی ہے کہ چونکہ دعوت اسلامی ان چھوٹے بڑے ہر شہر گاؤں میں موجود ہے ہی آلریڈی, تو یوں بھی ایک افرادی قوت کی جیسے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے, تو یہ بھی ایک دعوت اسلامی ہی کا حصہ ہے کہ ان کے اپنے ہی اسلام میں ان شہروں میں ان علاقوں میں رہتے ہیں, ان کے راستے جانتے ہیں, اب ظاہر ان کو کس طرح سے اپنے ہی لوگوں کی ہمدردی اور جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے ہی ان کے مکانات گرے ہیں, اپنے سامنے معاملات ہیں, تو کئی جگہوں سے ایسے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو اپنے معاملات کو چھوڑ کر لوگوں کی مطلب خیر خواہ اور اس میں لگے ہوئے ہیں. وقت ہے نا ایسا, دیکھیں اس وقت جو کیفیت ہم مدنی چینل پر کوئی چند سے منٹوں کی ہم نے کیا کیفیت دیکھی, اچھا یہاں بیٹھ کر اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ان کی کیفیت دیکھ کر ہم ایک اظہار افسوس تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک کم حق کو ان کی کیفیت کو ہم بھی مطلب اب محسوس اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح جیسے آپ نے جیسے کہا نا, میں ہم بھی مدنی قافلوں میں ان راستوں پر کافی عرصہ اس پر سفر رہا ہے ہمارا, اور باب الاسلام کی طرف جائیں تو ایک چھوٹا سا روڈ ہوتا ہے, پھر دونوں طرف ایک کھیتیاں ہیں اور یہ فصلیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں, کونوں پر تھوڑے سے ڈھابے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹل وغیرہ, تو اب جو آپ مجھے کیفیت بیان کر رہے ہیں درخت وغیرہ بنے ہوتے تھے, تو ایک مغرب کے بعد جو وہاں ایک سائے کا عالم ہوتا ہے اور اتنی مطلب کہ وہاں ایک وحشت اور خوف کا عالم ہوتا ہے, اس میں بغیر روشنی کے پانی نہیں, بچے بیمار, ڈاکٹر نہیں, دوا نہیں, اور کھانا نہیں, پھر یہ نہیں پتا کہ بارش کب آ جائے اور پانی کب مطلب یہاں بھی آ جائے, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے غالباً کہہ سکتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو کوئی سیٹل کیا ہوگا, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک تک امداد پہنچانا اور امداد دے کر پہنچنا یہ اتنا آسان نہیں رہا, راستہ ہی جب نہیں ہے, یہ بھی ایک آزمائش کی ایک صورت ہے کہ آزمائش بھی ہے, اور اس آزمائش میں ہماری مدد کرنے کے لیے پہنچنے کے لیے راستہ بھی نہیں مل رہا, یہ بھی ایک مطلب آزمائش پر ایک آزمائش ہے. تو ویسے میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا, اس وقت جو مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے تو یہ گمان نہیں بنتا کہ اس وقت وہ متاثرین ہمارے ساتھ ہوں گے, جو متاثرین نہیں ہیں یا وہ متاثرین جو شاید کسی کے گھر پر ایڈجسٹ ہو چکے ہوں گے, جنہوں نے ایک خیر خواہی کے ساتھ, چاہے وہ رشتہ داری کے حوالے سے ہو یا مسلمان کی خیر خواہی کے حوالے سے ہو, ان کو پناہ دی ہوگی, ان کی مدد کی ہوگی, ہو سکتا ہے وہ اگر وہ سب یا جنرل طور پر جو بھی دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہم اس ان کیفیات کو دیکھ کر ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ وہ کیفیت جو ان پر ہے, جو حالات آپ ان کی دیکھ رہے تھے کہ یہ ان میں ایک تعداد ایسی ہوگی جو بہت ٹھیک ٹھاک اور ساؤنڈ قسم کے لوگ ہوں گے. اور میں عرض کروں کہ کیفیت پر بات چل رہی ہے اور پریشانی اپنی جگہ پر, یہ خبریں اخباروں میں بھی آئی لیکن وہاں جا کر لوگوں سے بھی سننے کو ملی کہ کسی کا انتقال ہو گیا اس دوران, تو دفنانے کے لیے زمین نہیں تھی, زمین نہیں تھی. ایک صاحب نے بتایا کہ کسی صاحب ثروت آدمی نے گاڑی دے دی کہ میری گاڑی لے جاؤ, ٹریکٹر ٹائر لے جاؤ, مردے کو جہاں لے جا سکتے ہو لے جاؤ, دفن کر کر آؤ. لوگ گھومتے رہے پھرتے رہے, جگہ نہیں ملی, بڑی مشکلوں سے ایسی جگہ ملی کہ وہاں پر بھی انہوں نے اینٹیں بچھا کر پھر دیوار کھڑی کر کے, باب الاسلام کے اندر عام طور پر قبروں میں دیوار کھڑی نہیں کی جاتی, کراچی میں ایسا ہوتا ہے, تو اینٹیں بچھا کر دیوار کھڑی کر کے پھر مردے کو دفن کیا اور چھت بنا کر پھر واپس آ گئے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا حالات ہوں گے کہ دفنانے کے لیے زمین نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے کہ جو زندہ ہیں جی جی ان کے لیے پناہ گاہ نہیں, پناہ گاہ نہیں, اور جو انتقال کر کے ان کے لیے اب قبر کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ بےچارے دفن کہاں ہوں. بعض لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر مجبوراً لوگوں نے لاشیں پانی میں چھوڑ دیتی. جو مسلمان دنیا سے وفات پا گئے اس حالات میں, دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. میں ہمارے اسلامی بھائی سے عرض کر دوں کہ جو ہی متعلقہ اسلامی بھائیوں سے براہ راست رابطہ ہو جائے, بلا تامل ہمیں انفارم کر دیا جائے اور جسی طرح کال آتی رہیں تو فوراً ہمیں انفارم کیا جائے تاکہ ہم اپنے ان اسلامی بھائیوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہاں پر, جو کچھ یہ امدادی معاملات چل رہے ہیں ان کو لے سکیں. کال ہے جی, بس بتا دیجئے گا ریکارڈڈ ہے یا لائیو ہے. جی کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باپو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ اس وقت کس شہر میں ہیں باپو؟ میں نیکو خاص میں ہوں. اچھا, کیا آپ نے پچھلی جمعرات پچھلے جمعہ کو ہمارے اسی طرح کے مدنی مکالمے میں مزید اس کام کی طرف ہم نے ایک پیش قدمی کی تھی, اب تک کی کیا صورتحال باپو ہے کچھ ہمیں بتائیے. اگر مدنی مکالمے میں مفتی صاحب الحمدللہ وہاں کے حالات بتا چکے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سندری میروا ڈگری کوٹ غلام محمد سمارو کمری جھڈرو ٹنڈو محمد جان ٹالی مشتبہ آباد نوکپت اور یہ شہروں کے نام ہے, قصبات کے نام ہے. ان قصبات کے اطراف میں سینکڑوں ہزاروں گاؤں موجود ہیں سب. الحمدللہ ہمارے مبلغین نے یہاں ان دشوار گزار راستوں کے باوجود الحمدللہ بھرپور کوشش کی اور ہم اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے جتنا کر سکتے تھے الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی نے بھرپور کوششیں کی اور الحمدللہ اپنے عاشقان رسول جو دکھ میں مبتلا ہیں, پریشانی میں مبتلا ہیں اور مطلب راستے بھی بند اور پھر پانی کا نہ ہونا, مچھروں کی بوتا, جانوروں کی ہلاکتوں کی وجہ سے تعفن کا اٹھنا, یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود الحمدللہ ہمارے مبلغین نے بھرپور کوشش کی اور ان دکھیار عاشقان رسول کی خدمت میں ان کی ضروریات زندگی کی اشیاء کو پہنچانے کی کوشش کی, جس میں الحمدللہ پانی ان کی خدمت میں پہنچایا گیا. ہزاروں گیلن الحمدللہ ان علاقوں کے اندر پانی کی پہنچائے گئے, ہزاروں راشن کے بیگ الحمد للہ ان کی خدمت میں پہنچائے گئے, ان کی پیش کیے گئے, ان کو خدمت کی کوشش کی گئی. آپ کی آواز کٹ رہی تھی بابو لگتا ہے جی جی کوئی اگر ایسی جگہ پہ جو آواز آپ کی کلیئر ہو آپ کی آواز نہیں آ رہی بابو میٹھا مدینہ یہ سب تو الحمد للہ ہمارے مبلغین نے بھرپور کوشش کی اور ان تک نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ انہیں ضروریات زندگی پہنچانے کی کوشش کی لیکن بھائی صاحب جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کام یہ بہت بڑا ہے ہزاروں دیہات ہیں جو ابھی بھی جو ہے وہ زیر آب ہیں اور ان تک پہنچنے کے وسائل ہمارے پاس مطلب جتنے ہو سکتے ہیں وہاں تک تو افیکٹ کی جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی ایک بہت سارے مطلب ایسے دیہات ہیں جن پر پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا کوششیں ہماری جاری ہیں آپ دعا فرما دیں یہ دکھ کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور جلدی جلدی جو ہے وہ راحت مزید ملنا شروع ہو جائے یعنی آپ کا یہ اندیا ہے کہ مزید ان تک تو سامان پہنچانے کے لیے افرادی قوت اور مزید ساز و سامان کی اور بالخصوص نقد رقم کی حاجت ہے جی حضرت اچھا آپ صحیح فرما رہے ہیں نقد حکم بالخصوص یہ کہ ہم مطلب مختلف شہروں سے جو ہے وہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ لینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں خرید بھی رہے ہیں لوگ بھی احتیاط دے رہے ہیں تو ان کے احتیاط ہم الحمدللہ بھرپور کوشش کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کام بہت ہے ابھی ہزاروں خیمے مطلب ابھی بھی ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ روڈوں کے اوپر ہیں جن کو شیلٹر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پانی مستقل مطلب وافر مقدار کے اندر جو ہے وہ پہنچانا ان علاقوں کے اندر ضروری ہے دیہاتوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو موجود ہیں پھنسے ہیں اور وہاں سے مطلب یہ کہ وہ ان کے راستے بھی منقطع ہیں کشتیوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں تو باپو یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے والی ایک غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے یقیناً اس دکھ کی گھڑیوں میں مدینہ منورہ کے ان دیوانوں کو امدادی سامان پہنچانے کے لیے جس طرح مطلب کہ ایک ہمیں بیان کیا گیا ہمیں ایک ڈائریکشن دی گئی ہم کوشش کر رہے ہیں ان تک سامان پہنچانے کی لیکن ظاہر ہے کہ اگرچہ گھڑی بڑی دکھ اور پریشانی کی صحیح لیکن ان کیفیات میں بھی عبادات وغیرہ کو بجا لانا یہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کے اپنے معاملات ہیں تو کیا ہم وہاں پر ان کو نیکی کی دعوت دینے اور نماز کی دعوت دینے اور ان کو شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کے حوالے سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے جی ایسا الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے جہاں جہاں امدادی سامان دینے کا سلسلہ ہوتا ہے حکومت کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے انفرادی کوشش کے ذریعے اجتماعی کوششوں کے ذریعے نمازی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف نیکیوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے توبہ کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور الحمدللہ کئی خیمیوں کو دیکھا بھی گیا کہ وہ رائے خدا عز و جل کے طرف راغب ہوتے ہیں اور نمازوں کی طرف راغب ہوتے ہیں الحمدللہ نیکی کی دعوت کا ہی ہمارا چونکہ بنیادی مدنی کام ہے تو الحمدللہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ مستقل جاری ہے کچھ مدنی قافلے ان علاقوں کے اندر الحمدللہ مزید روانہ کیے گئے ہیں وہ مدنی قافلے انشاءاللہ شاء اللہ مزید نیکی کی دعوت کی دھومے ان علاقوں کے اندر مچانے کی سعادت حاصل کریں گے ماشاءاللہ راستے اگرچہ دشوار ہیں لیکن انشاءاللہ شاء اللہ ہے نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ سامان پہنچانے کی بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان تمام عاشقان رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنی بارگاہ میں ان کی کوشش قبول فرمائے جو ان آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت تک کسی بھی طریقے سے چاہے سامان کے ذریعے یا جا کر ان کی جسمانی مدد کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان کے دکھ کو بانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اللہ ان کو بھی برکت دے جنہوں نے اپنے مال و اسباب کے ذریعے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی ہم سب کو ہمت و کوشش ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائیں ابھی جیسے ابھی آپ نے بابو بہت بہت شکریہ آمین تو اس طرح مطلب کہ جیسے آپ نے ان کے جذبات سنے لیکن میں آپ سے حضور یہ عرض کروں گا کہ جو کیفیات ہیں یہ ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس طرح جو پریشانیوں کا جو بیان کیا گیا سیلاب ہو یا بارش یہ ایک حصہ ہے ہماری پریشانیوں کا لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو صرف یہ ایک ہی پریشانی نہیں ہے ہم ہر طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان پریشانیوں کو ہم نے دعوتیں دی ہیں یہ از خود آنا نہ آنے پر میں کیا تبصرہ کروں ہم نے ان کو دعوتیں دی ہیں ہم نے وہ کام کیے ہیں جیسے کسی کو انویٹیشن دیا جاتا نا اب آئیے گا تو وہ ہمارا انویٹیشن دے کر آ جاتا. تو ہم نے از خود وہ اعمال کیے ہیں کہ جو ایک انویٹیشن کا ذریعہ بنے ہیں کہ یہ عمل ہے کہ گویا کہ یہ عمل کر کے ہمیں ایک انویٹیشن دیا جس کو آپ سود بھی لے لیں, رشوت بھی لے لیں, موسیقی بھی لے لیں, بے حیائی بھی لے لیں, بے باکی لے لیں, اولاد کی اور گھر والوں کی تربیت کی کوتاہی لے لیں, جہالت لے لیں, علم دین سے دوری لے لیں, نمازیں چھوڑنا لے لیں, رمضان المبارک کے روزے قضا کرنا لے لیں بلا اجازت شرعی. ایک تعداد ہے جو باوجود اس کے ان پر عشر و زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے مگر عشر و زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہوتے, یہ لے لیجئے. تو اتنے مطلب کہ ہم نے انویٹیشن دیے تو اب یہ ہویا کہ یہ دعوتیں دی اور یہ پریشانیاں, یہ ایک سبب بنتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہی سبب بنتا ہے, یہ ایک بنیادی سبب بنتا ہے. جیسا پچھلے متنی مقال میں بھی قرآن پاک کی چند آیتیں وغیرہ بھی بیان کی گئی تھی کہ خوشی و تری میں آنے والی جو بھی یہ مصیبت و پریشانی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تو اور یہ بندے پر آتی اس لیے ہے کہ یہ باز آ جائیں. یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 کے ذریعے جو ہم نے سمجھنے کی پچھلے مدری مکالمے میں کوشش کی تھی. مگر یوں دیکھا جائے تو اتنی پریشانی آنے کے باوجود تبدیلی کیا آتی ہے, مطلب جیسے کہ مرکز لولیا لاہور کی اگر میں بات کروں تو اتنا مطلب کہ تو بہت بڑی ایک پریشانی ہے. یہ ڈینگی وائرس کا آنا یہ بہت بڑی پریشانی ہے, لوگ بہت تکلیف میں, واقعی خوف زدہ کتنے, ایک مچھر نے سب کو خوف زدہ کر کے رکھا ہوا. تو اتنے سارے خوف آ گئے لیکن ہسپتالیں بھر گئیں, ہسپتالیں بھر گئیں. یہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ میرے کچھ مجھے کچھ ہے تو نہیں, مگر یہ مسجد میں کیوں نہیں آئے, یہ علم دین کی طرف کیوں نہیں آئے, رجوع الی اللہ جیسے کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا اس طرف کیوں نہیں آئے. کہ مطلب دیکھیے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا جو دودھ پانی ملاتا تھا, دودھ نکالتا تھا اور اس کو پانی ملاتا تھا, اس کی بیٹی اس کو سمجھا دی تھی مگر وہ مانتا نہیں تھا. ایک دن سیلاب آیا اور ساری بھینسیں بھاگ کر لے گیا, تو دانا بیٹی نے باپ کو کہا کہ ابا جان یہ وہی پانی تھا جو آپ دودھ میں ملاتے تھے, آج یہ سارا پانی سیلاب بن کر آیا اور آپ کی ساری بھینسیں بھاگ کر یہ لے گیا. ایک چوٹ کرنے کے لیے یہ ایک بات کی جا سکتی ہے. ہم بہت سارے اسباب پر بات چیت کرتے ہیں, انتظامی امور پر بات چیت کرتے ہیں اور تنقیدی ہمارے انداز ہوتے ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا, مگر اس جگہ اگر کیوں نہیں مطلب ہم ٹھہرتے کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے. ان چیزوں پر آ کر آخر کیا بات ہے کہ بدری مکالمے کے ذریعے بھی, پچھلے ہفتے امیر علیہ سنت نے بھی ٹیلی فون کے ذریعے بھی جو ہمیں مدنی پھول دیا اس میں بالخصوص اس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرنا, توبہ کرنا. کیا مطلب کہ بے پردہ عورتوں نے بے پردگی سے توبہ کر لی, بے نمازیوں نے نماز قضا کرنے سے توبہ کر لی, رشوت خوروں نے رشوت لینے اور دینے, کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں مطلب کہ دونوں کی گرفت ہے, مگر نہ دینے والا رکتا ہے نہ لینے والا رکتا ہے. یہ پتہ ہے کہ سود حرام ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے, نہ سود کھانے والا رکتا ہے نہ سود دینے والا رک رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ یہ مطلب کہ ناجائز, ایک تعداد ہے کہ یہ آمدنی کے ناجائز ذریعے ہیں, مگر نہ خریدنے والا رکتا ہے نہ بیچنے والا رکتا ہے. مطلب اتنے واضح طور پر بے باکیاں ہو رہی ہیں اور اس پر اتنی پریشانیاں ہمارے, ہو سکتا ہے کہ میرے سے ویور سے بھی ہمارے ملک پاکستان پر غور کر رہے ہیں, نہیں ہم افریقہ گئے ہیں ہمارے مبلغین یورپ گئے ہوئے ہیں امریکہ, بلکہ یہاں اتنے سارے یورپ کے امریکہ کے پچھلے دنوں کے اتنے 30-35 ممالک کے جی اسلامی بھائی ہمارے یہاں فیدان مدینہ میں تربیتی ان کا جو اجتماع تھا 12 روزہ اس میں یہ آئے تھے, ایک سے ملاقات ہوئی. گویا کیسا لگتا ہے کوئی ملک کوئی فرد, میں مبالغہ کر رہا ہوں, کوئی ملک کوئی فرد ہو ایسا نہیں ہے نہیں جو یہ نہ کہتا ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں, اور وہ ان پریشانیوں کے اسباب کو ایسا نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے, وہ کہتا نا جانے انجانا بن جانا, جانتے ہوئے بھی انجانا بن جانا کہ ہاں کیا ہوا, ارے بھائی کیا ہوا کیا ہوا, پتا نہیں کیا ہو گیا. تو اتنی ساری پریشانی آنے کے باوجود بیانات ہوتے ہیں, مطلب سمجھایا جاتا ہے, ذہن بنائے جاتے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں آتا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے جواب لوں ایک کال لے لیتے, ریکارڈ کال آئی ہوئی, جی چلائیے. الرحمن الرحیم. میرا نام محمد راشد اتاری بابو اسلام سنگھ مجددی کابینہ کے رکن کابینہ. الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے جو سیلاب اور بارش کے متاثرین کے لیے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے اس سے الحمدللہ اے اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے اور الحمدللہ رب العالمین اس وقت دعوت اسلامی خدمات کر رہی ہے اور الحمدللہ اس سے دعوت اسلامی سے لوگ متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ رہے ہیں اور اس وقت حال ہمارے باب الاسلام سنگھ بالخصوص میرپور خاص اور اس کے خاص میں ایسی حالت ہے کہ لوگ کے گھر مکانات گر گئے اور ایک ہمارے ایک شہر کا ہمارے مکتب میں فون آیا تو کہنے لگے کہ ہم ایسی جگہ ہیں کہ وہ پانی پی رہے ہیں کہ اگر وہ پانی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں اور بعد ہم نے کھانے کو نہیں مل رہا ہم پتے کھا رہے ہیں لیکن الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی میں ہماری انداز تو چاہیے اس سے پہلے ہم پتے بھی کھا رہے تھے گندے پانی پی رہے تھے لیکن دعوت اسلامی نے ہمیں امداد پہنچا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو اور اس کے مبلغین کو اور ہمارے شورا اور نگرانی شورا اور ہمارے پوری دعوت اسلامی کابینہ کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے خوب برکت عطا فرمائے الحمدللہ اس طرح خوب دعائیں ملی اور اللہ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق فرمائے ہماری دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام میں استقامت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاءاللہ آپ کے تاثرات و جذبات مرحبا. اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کام میں مزید ایک بار پھر عرض کر دوں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے عطیات رکوم اور امدادی سامان جس میں بالخصوص دوائیں اور اناج بالخصوص دوائیں اور اناج کھانے کی اشیاء کھانے پینے کی اشیاء جیسے صاف پانی ہے کھانے پینے کی اشیاء اور ضرورت کی دوائیں اور بالخصوص اس میں رقم تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں لینا کیا ہے. سب اس کے علاوہ یہ ہے کہ دودھ کی بہت زیادہ شارٹیج دودھ جی ماشاءاللہ جو فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں بچے ہیں چھوٹے دودھ ہی نہیں ہے ان کے پاس دودھ ہی نہیں جی ہاں اسی میں مطلب خشک دودھ پاؤڈر یہ دیں تو ہمارے اسلامی بھائی مزید ابھی ایکٹیو ہیں مختلف شہروں میں آپ جیسے دیکھ ہی رہے ہیں سن ہی رہے ہیں تو انشاءاللہ. اچھا وہ جو بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ یہ جو ایک میز کو کیا بے حسی کا عالم کہوں کیا اس کو کہا جائے گا؟ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں سوچ بنانے کی ضرورت ہے سوچ کی غلطی ہے. جس طرح ایک بارش عام طور پر جب عام حالات میں بارش برستی ہے تو وہ بارش فائدہ پہنچانے کے لیے برستی ہے اس سے بے شمار فوائد ہوتے ہیں مطلب اناج کا اگنا فصلوں کا اگنا پھلوں کا مہیا ہونا پھر انسان کی ضروریات پانی کا ملنا یہ تمام چیزوں کو بارش پورا کرتی ہے. اب یہ بارش زرخیز زمین پر برسے گی تو اتنا ہی فائدہ پہنچائے گی لیکن اگر یہ بارش سیم و تھور سے متاثر زمین پر برسے گی دلدل والی زمین پر برسے گی تو اسے اتنا ہی نقصان پہنچائے گی. ایک تو فلسفہ وہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی آزمائش اس کے امتحان اور اس کی تقدیر کو اچھا کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں. روز اول سے دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء مصائب سے گزرے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 برس تک سخت حالات میں تبلیغ دین کی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو چیرا گیا اس دردناک طریقے سے شہید کیا گیا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے وہ ہو سکتا تھا لیکن آپ نے سادگی کی زندگی گزاری تکالیف کی زندگی گزاری مصائب اور پریشانیوں کو فیس کیا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بھی یہی طرز زندگی رہی. تو ایک تو جو شروع میں آپ نے گفتگو کی کہ ہمیں ہر مقام پر پریشانی ہے یعنی کیا دفتر کیا گھر کیا مطلب کہ روزگار کیا صحت جتنے بھی شعبے ہیں جن سے متعلق ہیں ہر ایک میں پریشانی ہے. پہلی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ سہلت پسندی اور فیسلٹی ہر چیز میں فیسلٹیٹ ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے. زندگی پریشانیوں کا نام ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. انسان جتنے بھی اسباب اختیار کر لے اس کی پریشانیاں اسباب سے کبھی ختم نہیں ہوں گی. کم ضرور ہو جاتی ہیں, وقتی طور پر ختم ضرور ہو جاتی ہیں, لیکن پہلا تو یہ ذہن بنا ہونا چاہیے کہ پریشانی زندگی کا حصہ ہے. اور بزرگوں نے فرمایا الصبر نصف الایمان, صبر جو ہے نصف ایمان ہے, ماشاءاللہ. اب نصف ایمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پریشانیاں آئیں گی تو صبر کا موقع آئے گا. اسی طریقے سے تمام صوفیہ اور بزرگان دین اولیاء اکرام اس بات پر متفق ہیں, الفرج بعد الشدہ, جو کشادگی ہے اللہ تعالیٰ جو راستے کھولتا ہے وہ تکالیف کے بعد کھولتا ہے. تکالیف, ماشاءاللہ. تو تکالیف جو ہیں وہ بارش کی مثال ہے ان کی, کہ جب وہ زرخیز زمین پر برستی ہیں تو اسے مزید اس سے فوائد ملتے ہیں, اور دلدلی زمین پر برستی ہیں تو اسے نقصانات ملتے ہیں. اب یہ تکالیف اللہ کے نیک بندوں کو آتی ہیں, ان لوگوں کو جو صبر و شکر کرنے والے ہیں وہ مزید اللہ کی طرف لگاؤ اختیار کر لیتے ہیں, ان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے, آخرت کا احساس, گناہ چھوڑنے کا احساس, لوگوں پر ظلم سے بچنے کا احساس, اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلی لاتے ہیں. جبکہ وہ فیلنگز ان کی دیکھیں نا, سب چیز اپنی جگہ پر ہے جو آپ فرما رہے ہیں, جبکہ وہ فیلنگز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسباب بھی ہیں, یہ بھی اسباب ہیں, اس کے یہ اس کی یہ مطلب صورتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, تو وہ فیلنگز تو ہونا. ہم اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں کہ صاحب, ہمارا فاروق بھائی لائیو کال پر ہیں, براہ راست. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ کل حال. حکم بھائی صاحب. جی جی, میں وہاں کی کچھ صورت حال معلوم کرنے کے لیے ہم براہ راست, میں اور ہمارے سارے ناظرین, یعنی یوں تو یہ جیسے یہ وہ نہیں, آپ یوں سمجھے گا, یہ ہم ان کو دو گھنٹے پہلے فون کر کے میں پوچھ سکتا تھا فاروق بھائی کیا پوزیشن ہے, لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ پوزیشن مجھے بھی پتا چلے اور میرے مدنی چلے کے ناظرین کو پتا چلے, آپ کو پتا چلے کہ وجوہات بہت ساری ہیں. ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر وہ فیلنگس, ہم سب کے اندر فیلنگس پیدا ہوں اور ہم مزید بڑھ کر ہمارے ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کر سکیں. جی فاروق بھائی, ایسا پچھلے دنوں الحمدللہ خیر خواہ کے جو جذبہ ملا, مدنی مرکز نے جو حکم دیا اس کے تحت عمر کوٹ جانا ہوا. جی, تو عمر کوٹ میں جب جانا ہوا تو صورت حال یہ دیکھی کہ عمر کوٹ کے اطراف میں جو بڑے شہر ہیں, کندری, سمارو روڈ, نبی سر, نبی سر تھر اور بچہ بن, صوفی فقیر, کافی بڑے بڑے یہ علاقے ہیں, ان کے لوگ بارش سے متاثر ہو کر جن کے گھر بہہ گئے اور جانور جو ہے وہ مطلب مر گئے یا کچھ جانور بیمار ہو گئے, تو یہ اپنی جان بچا کر عمر کوٹ شہر میں داخل ہوئے. اور کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی جان پہچان نہ تھی, نہ کوئی مال تھا, لہذا انہوں نے وہاں کے چیلوں میں پناہ لی. اور چیلوں کے پاس ہمارے اسلامی نے بتایا کہ دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مکھیوں کا چھتا ہو, اور ہر طرف جو ہے افراد ہی افراد تھے, اور ایسے میں مزید ان پر آفت یہ کہ چونکہ جانور ایک کثیر تعداد میں مر چکے تھے, رستوں میں جگہ جگہ جانور مرے پڑے تھے, تو مچھروں نے بالخصوص ان کو اور ان کا جینا دوبھر کیا. اور ایک اسلامی نے جو بتایا کہ رات مغرب کے بعد مچھروں کی جو یلغار ہوتی ہے تو اس میں ہم جب گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھوں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور مرد حضرات بالخصوص بیچارے مرد حضرات جو گھر کے ہیں وہ ایک طرف اپنے جانوروں کو مچھروں سے بچا رہے ہیں, دوسری طرف اپنے بچوں کو مچھروں سے بچانے کے لیے ساری رات میں نے خود دیکھا کہ ہوائیں کر رہے ہیں, اور رات میں جب ہماری گاڑی کہیں گزرتی تھی تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو اور اپنے بچوں کو مچھروں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس طرح ان کی رات گزرتی ہے. بہرحال الحمدللہ جب مدنی مرکز نے ذہن دیا اور عمر کوٹ پہنچے تو ہم نے کئی علاقوں میں جا کے خود جا کر امدادی سامان, راشن, رقم, دودھ, پانی, لحاف اور دیگر جو بھی ادویات وغیرہ تھی وہ ان تک پہنچائی, تو ان کے تاثرات ایسے تھے واقعی مطلب کہ اور جذبہ بناتے تھے, اور کئی علاقوں میں تو کہنا کہ آپ پہلے افراد ہو جو ہم تک پہنچے ہو, یعنی کہ اس سے پہلے ہم تک کوئی نہیں پہنچا, کسی نے ہماری خبر نہیں لی, اور ان کے منہ سے جو دعائیں نکل رہی تھی نا ایسا لگتا ہے جیسے ہماری ساری محنت وصول ہو, اور ایسی دعائیں مل رہی تھی, اور چھوٹے سے چھوٹے بچے یہ ہمارے گرد منڈلا رہے تھے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے, ہمیں بھی کچھ مل جائے. بالآخر الحمدللہ جو آپ نے پچھلے جمعے مدنی مذاکرے میں ذہن دیا تھا بچوں سے شفقت کا, اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا, تو ہم نے اس ذہن کو لیتے ہوئے بچوں کے لیے مٹھائیاں, ٹافیاں, بسکٹ کیک وغیرہ اپنے ساتھ لیے اور بچوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, تو بچے اتنے خوش ہوئے تھے, ایسا لگ رہا تھا کئی کئی دنوں بعد بچوں نے چیزیں کھائی ہیں, اور اس طرح الحمدللہ ہمیں بھی خوشی نصیب ہوئی اور ان کی دعائیں بھی ملی. پھر ہم چھاتروں سے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہم دیتے پڑتے اور بچے بچاتے پانی سے کھڈوں سے ہم جو ہے مختلف علاقوں پہنچے, تو چند علاقوں کے نام جہاں تک اسلام میں پہنچے, عمر کوٹ اس کے اطراف میں ٹالی کنری نبی سر تھر نبی سر روڈ سمارو چھاچرو چھوڑ بٹ بائکی, اور بٹ بائکی کے والوں کا کہنا ہے کہ کئی دنوں سے تو ہم نے دودھ دیکھا ہی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کئی دنوں سے ہم نے دودھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی پہنچے ہمارے اسلام بھائی غلام نبی شاہ دوڑو نارو روڈ سمارو بچہ بن ولیداد پلی, اور ولیداد پلی کے اسلام بھائی کا کہنا ہے کہ وہاں ہمارے ذمہ دار تھے, سب سے پہلے جب ان کے پاس ہمیں ان کی اطلاع ملی تو ہم نے ان کے خیمے بھیجے کیش رقم بھیجی, اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ میں نے قرضہ لے لے کر لوگوں کو کھانا کھلایا ہے, اب میرے پاس طاقت نہیں کہ میں مزید قرض لے سکوں, لہذا آپ کچھ ہماری مدد کریں. تو الحمدللہ وہاں ہم نے گوشت جو ہے وہ جانور ذبح کر کے گوشت بھجوایا, نقد رقم پیش کی کہ آپ فی الحال جب تک یہ معاملہ ہے اب ان لوگوں کو پکا پکا کے کھلائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. تو ایسا یہ مختصر احوال تھے, اور اس کے ساتھ کل الحمدللہ سانگڑ کا جانے کا ترکیب بنی, مدنی مرکز کے حکم کے مطابق سانگڑ گئے تو تین طرف کے راستے تو سمجھے بند ہے, نواب شاہ سے سانگڑ تقریباً جانا دشوار نہیں بلکہ شاید ناممکن کہوں تو غلط نہ ہوگا, اسی طرح اور بھی راستے بند ہیں, تو شہزاد پور سے سانگڑ کا راستہ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہر دو منٹ کے فاصلے پر جانور مرے پڑے, اور یہ لاکھوں اربوں روپے کے جانور اس وقت تک ان غریب لوگوں کے جن کا یہی سرمایہ تھا وہ اس وقت مر چکا ہے, اور بیچارے سانگڑ میں مطلب یہ کہ یہ کئی اطراف کے لوگوں نے پناہ لی ہے, اور سانگڑ کی ایک اچھی خاصی تعداد غالباً 50% افراد جو ہے یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کئی اور مقام میں جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں. بہرحال سانگڑ پہنچے, وہاں بھی حزب توفیق جو ٹرکوں کے ذریعے راشن تقسیم کیا, پھر آگے سانگڑ کے چک نمبر 80 میں گئے تو وہاں جانے کا راستے بھی بند تھے, لیکن الحمدللہ چالیوں کے ذریعے کسی طریقے سے بھی جو ہے ہمارے اسلام میں پہنچے, ہم نے وہاں ترکیب بنائی, وہاں نیکی کی دعوت دی, وہاں الحمدللہ جب پہنچے لوگوں نے بڑا ہمارا استقبال کیا, اور ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو با جماعت عصر کی نماز کھلے میدان میں چلائی, اور کئی اسلام بھائی نے الحمدللہ جو ہے حالات کو دیکھ کر توبہ وغیرہ کی, اور الحمدللہ داڑیاں بھی رکھی, داڑھی رکھنے کی نیت کی, نماز قضا کرنے سے توبہ کی اور گناہوں سے توبہ کی. بہرحال اس چک میں بھی جب پہنچے تو وہاں بھی راشن تقسیم کیا, اور الحمدللہ ان کی دعائیں لیتے ہوئے بھی ہم واپسی لوٹے ہیں. کل انشاءاللہ مزید بازو جانے کا ارادہ ہے, دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. اسلام میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کی ان کوششوں کو قبول کرے, ان کی دکھی دلوں کی جو دعائیں ہم آپ کو مل رہی ہیں, مسترب قلب کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اتنی اضطرابی کیفیت ان کی ہے, ان کے بچوں کے ہاتھوں میں, مطلب ان کو اپنے بچوں کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھے ہوئے شاید عرصہ گزر گیا ہوگا, اور اس طرح کے بہت کم قیمت کی چیزوں سے ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹوں کا آ جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ابھارنے کے لیے یہ عمل کیا جائے, تو کیا جب کہ ہمارے یہ حالات اور یہ معاملات اور یہ مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں. بہت بہت شکریہ فاروق بھائی. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جو ہمارے فاروق بھائی نے بھی جیسے بیان کیا, اور الحمدللہ میرے علیہ سنت کی تربیت بھی ہے کہ نیکی کی دعوت کا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے, کہ واقعی جس طرح عموماً شہروں میں بھی دیکھا جاتا ہے, اور امیر علیہ سنت نے بارہا مدنی مذاکروں میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے, کہ اگر کوئی نمازی ہوتا ہے اور اس کی یہاں میت ہو جاتی ہے تو دیکھا ہی جاتا ہے کہ وہ با جماعت نماز پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے, اور اس طرح کے وہ معاملات کے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو زیادہ رجوع کرنا چاہیے وہ ان چیزوں سے مطلب رخ گردانی کرتا ہے. تو الحمدللہ اس میں یہ دعوت اسلامی کے مبلغین کا یہ جو انداز کہ اس میں ان اسلامی بھائیوں کو جمع کرنا اور ان کو توبہ کروانا, استغفار کی ترغیب دلانا, نمازوں کا اہتمام کرانا, یہ بھی مطلب ایک بہت اہم کام ہے کہ جس کی طرف عموماً پریشان حال جو ہے نا وہ اس چیز کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے. ہمارا مدنی قافلہ جب گیا ہے دو دن پہلے, تو الحمدللہ ایک متاثرین کے کیمپ کے اندر لوگوں کو جمع کر کے انہیں وضو کا طریقہ سکھایا گیا, اور کھڑے کر کے نماز کا پریکٹیکل بتایا گیا, سجدہ کس طرح کرنا ہے, رکوع کس طرح کرنا ہے. بالکل گاؤں دیہات کے لوگ ہیں, جمع ہیں, ابھی ان کے پاس وقت بھی ہے. تو دعوت اسلامی جہاں ان کی مالی امداد کر رہی ہے, وہاں اس کی جو ایک ہرس ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کے تحت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں فرائض کی بھی جو ہے وہ تربیت دی جا رہی ہے. ہم ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہمارے ان پریشانیوں کے ایک بہت اہم اسباب ان کو کہا جا سکتا ہے. جب قرآن کی آیات اور بعض روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اسباب کی طرف ہماری نظر جاتی ہے. مجھے بتایا کچھ ریکارڈڈ کالز آئی ہوئی ہیں, وہ بھی چلا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میں محمد اسماعیل قادری انصاری ہے. میری جو حیثیت تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر تعاون کیا سلاب الگند میں, اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے یار دوستوں سے مل کر میں تعاون کرتا رہوں گا. میری خواہش ہے کہ آپ جیسے مدنی پھول بتاتے رہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. میں نے ابھی مدنی کی وجہ سے کی ہے ڈش وغیرہ لگایا ہے صرف, اور بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے دیکھتے ہوئے اور میرے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے, اور آپ ہمارے مسائل بتاتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد اسماعیل بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہمیں کال کی اور کال کر کر اپنے تاثرات اور اپنے جذبات ہمیں دی, ہماری حوصلہ افزائی بھی کی. اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ میں نے مدنی چینل کے لیے ڈش لگائی ہے, تو مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں اور آپ کے دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ خود برکت بھی محسوس کریں گے, اور اسی طرح اوروں کو بھی دعوت دیں گے وہ بھی مدنی چینل اپنے گھر میں لگانے کی کوشش کریں. ہر کوئی اپنے طور پر مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کے اشتہار بن جائے. اسی طرح ان دکھیارے لوگوں کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت ہے, ان کی مدد کرنے کے حوالے سے بھی اشتہار بنے کہ ہم مل جل کر گویا کہ ان کی خیر خواہی کریں. مزید ریکارڈ کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا میں میرتن اتاری عمر کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ان دنوں میں بارش اور سیلاب سے متاثرین کے لیے دعوت اسلامی کی خدمات الحمدللہ باب الاسلام کے کئی شہروں میں جاری ہے, اور الحمدللہ جیسے ہمارے عمر کوٹ ضلع میں کئی شہروں میں تقریباً 21 مقامات پر اب تک دعوت اسلامی الحمدللہ ہر شان 2600 خاندانوں میں پہنچا چکی ہے, اور تقریباً 41 لاکھ روپے تک کا الحمدللہ راشن تقسیم ہو چکا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ان دنوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پریشان حال ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب مثال کے طور پر ان دنوں میں جانوروں کو مچھر کاٹ رہے ہیں, جانور کمزور ہو جاتے ہیں, تو یا لوگ بارش کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں, تو ہر طرف ایک تو یہ پریشانی ہے اپنی جگہ پر. پھر ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی پانی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کے کرایے ڈبل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی جانور بیچنے جائے منڈی میں, پتا ہے کہ یہ 10-15 ہزار کا ہے, لیکن وہ مطلب یہ وہ تو پریشان ہوتا ہی ہے, لیکن اس وقت ویپاری اس کا ریٹ اتنا گرا دیتے ہیں وہ مجبور ہوتا ہے, اس کے گھر میں کچھ ہوتا نہیں کھانے پینے کے لیے, تو وہ 10 ہزار کی گائے بازو کا 2-2 ہزار میں لیتے ہیں. تو اس پر ہماری جانور فرمائے کہ اس طرح کے حالات میں ہمیں ان غریبوں کے جو جانور یہ بیچنے آتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ میں جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں تو ایسے موقع پر یہ ہمارے ہوتا ہے جب اسٹرائک ہوتی ہے تو ڈبل ریٹ ہو جاتے ہیں, یا مطلب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کا بےچارا جوس ویسے نکلا ہوتا ہے, مزید کوشش کرتے ہیں اور نچوڑنے کی. تو آپ ماشاء اللہ مدنی مکالمے میں تشریف فرمائے, ہماری رہنمائی فرمائے. کئی جگہ پر اس طرح کے لوگ پریشان ہمیں نظر آتے ہیں, اور پھر پریشان حال منہ اتار کے بےچارا کھڑا ہوتا ہے اور لینے والا جانور لینے جاتا ہے تو اس کی آدھے سے بھی کم قیمت بتا کے اور وہ لے لیتا ہے, وہ مجبور ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہمیں کیا رویہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. شکریہ. جزاکم اللہ. امیر حسن بھائی اتاری عمر کوٹ سے آپ نے فون کیا, اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرے, اور جو تقسیم آپ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں, جو ساتھ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کوشش کو بھی قبول فرمائے, آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اب جو میٹر آپ نے ابھی چھیڑا ہے, یہ چھیڑا ہے آپ نے, اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ جس سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسپورٹر اور وہ جو مہنگا کر رہے ہیں سامان, پتہ نہیں وہ ابھی ہمارے ساتھ چینل پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ ان کو ڈائریکٹ آ جائے کہ بھائی ہاتھ جوڑتے ہیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحم کرے, تو آپ کہیں گے کہ رحم ہی تو کر رہے ہیں, اتنی بارش میں اور اتنے طوفان میں اور سیلاب میں کھڑے ہوئے ان کو چھوڑ رہے ہیں تو پیسے لے رہے ہیں آپ, اور منہ مانگے پیسے لے رہے ہیں, اور وہ ویسے ہی بےچارہ دکھی اجڑا ہوا, پیسے نہیں ہے اس کے پاس. اب جو امداد کے پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں وہ امداد کے پیسے بھی آپ اس سے دگنے وصول کر رہے ہیں. اسی طرح مجھے یہ تھا جب یہ ہمارے اسلام میں بتا رہے تھے نا کہ ہم یہ بھی لے رہے ہیں یہ بھی لے رہے ہیں یہ بھی لے رہے ہیں, تو ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ اشیاء دیگر دنوں کے مقابلے میں ان دنوں مہنگی ملتی ہوں. اب پانی اب وہ جذبہ کہاں سے آئے کہ ہم جب لوگ اپنے لاکھوں روپے, دیکھیں یہ لوگ لاکھوں روپے کروڑ روپے دعوت اسلامی کو کروڑ روپے دیتے ہیں لوگ ان کی امداد کے لیے, اور الحمدللہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیش رقم ہم کوشش کر کے تقسیم کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو اپنے پیسہ دے رہے ہیں نا. اگر آپ پیسہ نہیں دے رہے تو کم از کم اپنی خدمات دے دیں. آپ اگر سستا نہیں دے رہے تو مہنگا تو نہ دیں. یہ تو خیر خواہ کہہ رہے کہ چلے آپ اپنی جو قیمت ہے وہی وصول کریں, یا پھر خیر خواہ کہتے ہیں کچھ سستا کر دے اللہ کی رضا کے لیے, آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا اور آپ کو اس کی برکت آپ کو محسوس ہوگی, آپ کے مال میں اللہ نے چاہ تو برکت نصیب ہو جائے گی. لیکن اب یہ احساسات لائے کہاں سے؟ اب اس میں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اب یہ آپ بھی سن رہے ہیں, میرے چینل کے ناظرین بھی جو سن رہے ہیں, اب وہ لوگ جو یہ کام والنٹری کر سکتے ہیں, وہ تاجر لوگ جن کے پاس اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مال و اسباب عطا کیے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والا دل بھی عطا کیا ہے, یا وہ ٹرانسپورٹرز چھوٹی موٹی گاڑیوں والے جن کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ توفیق نصیب کی ہے, کیا ہی بہتر ہو کہ وہ پہنچیں. جب وہ پہنچیں گے اور جب وہ مفت یا سستی سواریاں کمانے کے نہیں ان کی مدد کے لیے پرووائڈ کریں گے, تو جو مہنگوں والے جب کھڑے رہیں گے نا چپ چاپ, وہ خود بخود اپنا دام سستا کریں گے. جب ان کے سامنے ایک گاڑی 100 روپے لے کے جا رہی ہوگی اور یہ اس کے 500 روپے مانگ رہے ہوں گے, تو پھر ان کو وہ 100 روپے نظر آئے گا. تو مطلب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ میری مطلب دماغ کام نہیں کر رہا کہ ان کو کیا ایسا عرض کرو, تو کچھ بھی اس وقت فوکس وہ دکھیارے لوگ ہونے چاہیے جو اس وقت پریشان حال ہیں. جسے آپ نے کہا کہ یہ ان کا مویشی اور یہ سبھی کہا کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک جانور مارا ہو. آپ کو یاد ہوگا باب المدینہ والوں کو پچھلے دنوں یا بولٹا مارکیٹ کے قریب مارکیٹوں میں آگ لگ گئی تھی, بڑا کروڑ اربوں روپے کا نقصان ہوا. امیر علیہ سنت نے ان عاشقان رسول کے ساتھ غم خواری بھی کی, خیر خواہی بھی کی, ان کو مکتوب بھی دیے. غالبا مجھے یاد پڑتا ہے کہ بعض کو تو مطلب کافی اچھی ترقی بنی تھی, ٹیلی فون کے ذریعے ان کی غمخواری کرنے کی بھی کوشش کی تھی. ان کی ایک دکان تھی, جو دکان یا گودام یہ ان کا کل سرمایہ تھا. روتے تھے لوگ جبکہ ان کے پیچھے ان کا گھر اور ان کے کئی اسباب یا بینک کے اندر موجود مال شاید باقی تھا یا ہوگا. لیکن اگر آپ ان پر دیکھیں نا تو ان کی دکان ہی ان کی, یہ جو جانور ہیں نا یہ ان کا بزنس ہے جی. ان کی کھیتیاں یہ ان کا بزنس ہے. ان کی یہ گودام یا ان کی دکان یا ان کے یہ کوئی ٹھیے نہیں ہیں, یہی زمینیں یہ فصلیں یہ کھیتیاں اور یہ جانور یہ پیر یہ سب ان کا, یہ ان کی معیشت ہے. اور ان کی معیشت پانی میں بہ گئی. اب تھا گھر, گھر بہ گیا, وہاں جو ادارے ہوں گے جہاں یہ پیسے جمع کرواتے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ سارے ادارے بہ گئے ہوں گے. ان میں وہ بینک بند پڑے, بینک دے بھی گئے ہوں گے, بینک ٹوٹ بھی گئے ہوں گے. اچھا یہ ٹوٹے گئے ہوں گے تو ان کو لوٹنے والوں کی بھی کمی کم نہیں ہوگی, ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوگا یہ پیسے کس کے ہمارے ہیں یا نہیں ہیں. تو ایسی مطلب کہ بے کسی اور بے بسی کا جو عالم وہاں ان کے ساتھ ہے, اور ایسے لوگ جن تک غم خواری کرنے کے لیے کوئی پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہیں پہنچ پاتا, تیار نہیں ہے, میں یہ جملہ واپس لیتا ہوں, ایک تعداد ہے جو وہاں نہیں پہنچ پا رہی. ایسے عالم میں اگر ہم ان کے لیے نہ کوڑیں, ان کی فیلنگز نہ کریں, تو کیسے کام چلے گا؟ سر مسلمان جو ہے اس کی مثال ایک عمارت کی طرح دی گئی ہے کہ عمارت کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچتا ہے تو پوری عمارت کو نقصان پہنچتا ہے. تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچے گا تو پورے جسم میں درد محسوس ہوگا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا جائے اور اس تکلیف اپنی تکلیف سمجھ کے اس کی مدد کی جائے. اب موضوع نکل چلا ہے ان حالات میں ہونے والی خرافات کے حوالے سے, تو یہ تو دو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں اور اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ تو بہت موٹی موٹی ہیں. مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے بہت کچھ دیا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں دیا جاتا ہے لیکن وہ غریب تک نہیں پہنچ پاتا. بیچ میں کچھ حال ایسے ہوتے ہیں جو خرد برد کر لیتے ہیں. پچھلے سال جو سیلاب آیا خیبر پختونخوا کے علاقے میں, پنجاب کے علاقوں میں, بعد میں یہ رپورٹیں آئیں اخباری رپورٹیں کہ جناب فلاں گودام سے وہ سیلاب زدگان کے لیے جو مال تھا وہ نکل رہا ہے, مارکیٹس میں بک رہا ہے اور لوگ اس مال کو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. پھر بہت ساری اور نجی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپنے نیٹ ورک کے ذریعے بھیجتی ہیں. اب جو ان کے افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو دے دیں گے, اپنے تعلقات والوں کو دے دیں گے, وہ اگرچہ کہ مستحق نہ ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ جن لوگوں کے لیے جو مسترب ہیں بیچارے, جنہیں اپنی جان کی پرواہ ہے, کچھ آ رہا ہے لوگ اسے بھی ہڑپ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے. اس پہ تو کئی جگہ بددیانتی آ گئی, بہت زیادہ بددیانتی, بددیانتی آ گئی نا, امانتیں اٹھ جانا. جی جی. اور اس طرح مطلب کہ غریبوں کا حق کھا جانا, مستحق کا حق کھا جانا. اللہ مان والا پھر ہاں, اگر واقعی تمام تر دنیا بھر سے آنے والی امداد, ملک و بیرون ملک سے آنے والی امداد واقعی اتن مستحق تک پہنچ جائے اور کما حق کو پہنچ جائے جیسا کہ پہنچنے کا حق ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھ درد بہت سارے کم ہو جائیں. لیکن بس یہی ہے نا کہ ان اجڑے ہوئے کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں لے رہے. اب یہ عبرت لینی چاہیے, یہاں میں ابھی یہ آگے جو ذہن میں بات آئی ہے لینی چاہیے. اب ایک شخص سیلاب اور پریشان اور یہ طوفان اور یہ زلزلے اور آفاتوں کا شکار ہو کر بیٹھ گیا, یقیناً یہ ایک سبق لینے والا ایک منظر ہے, عبرت لینے والا ایک منظر ہے. لیکن آپ نہیں کہتے کہ اس سے بڑھ کر منظر وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے ایک شخص کو سفید کپڑا جو سر کے اوپر بندھا ہوا جس کو ہم کفن بولتے ہیں, اور ایک شخص نے اس کی پائنٹی سے پکڑا ہوا کفن اور اس کو ایک بیچ سے کپڑا باندھ کے اس کو قبر کے اندر جو اتار رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے بڑھ کر عبرت اور سبق لینے والا منظر نہیں ہے. جب ایک تعداد قبرستان میں کھڑے ہو کر مردے کی تدفین دیکھتے ہوئے, جنازے میں شرکت کرتے ہوئے, دیوار سے ٹیک لگا کر مردے کا غسل کا منظر دیکھتے ہوئے, یہاں تک غسل دینے والا, کفن دینے والا, تدفین کرنے والا, ان تمام چیزوں کے ان تمام مراحل سے گزرنے والا, جب ان مراحل سے عبرت نہیں لے پا رہا کہ اس نے اسی وقت کی زہر بھی چھوڑی ہوتی ہے, اسی وقت کی اثر چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نمازیں میت گھر میں ہوتی ہیں, لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں, تو اب ایسی کیفیات کے اندر اتنی زیادہ بے حسی, میں اس کو پتہ نہیں کیا میرے بے حسی لگتی ہے مجھے کو, یعنی ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے کہ یار یہ جو مجھ پہ جو پریشانی مصیبت آ رہی ہے اس کا یہ کیا یہ گناہ اس کا سبب نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی کا سبب نہیں ہے, اس طرف لوگوں کی توجہ کیوں نہیں جا رہی. اور جس طرح کے باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ جناب یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یوں ہو گیا اس کی وجہ سے یوں ہو گیا, اور انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر ان موضوعات کو زیر بحث لانا, کیا بات ہے کہ لوگ عمل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ سب ان پر درد دکھ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو تقسیم کر رہے ہیں ان میں بھی تعداد ہوگی تو تقسیم کر رہی ہوگی ان کا اناج لے کر, ان کا رقم لے کر ان کے پاس گئے ہوں گے, پورا دن تقسیم کرنے میں گزار دیا ہوگا لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑی ہوئی ہوگی. اب آپ بتائیے, ٹھیک ہے تقسیم کرنا کار خیر ہے, مسلمانوں کی مدد کرنا کار خیر ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ان پورے کار خیر کے اندر نماز قضا کر دینا اور ان کا اس کار خیر کو کرتے ہوئے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا, بد نگاہیں, کیونکہ عورتوں کی جو کیفیت ہوں گی ایک تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تو چھتے نہیں ہیں, اس میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یا ان کے ماہرین کو اپنی عورتوں کو ایک شریعت کے دائرے میں لا کر رکھنا, یہ جو میں جس سینئر کے مطلب میرے بدی چاہے کہ ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کنٹینیو ایک ٹاپک ہے ہمارا ہمارے مکالمے کا بیان کا یہی ایک موضوع, اس کے گرد ہم بہت سارا گھومنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ بس ایسا لگتا ہے کہ جب ہم زمین کو گناہوں سے بھرتے جا رہے ہیں تو یہ زمین ہمارے لیے کتنی تنگ ہوتی جا رہی ہے. اس زمین کو نیکیوں کے ساتھ بھریں تو یہ زمین ہمارے لیے کشادہ ہے, یہ زمین ہمارے لیے امن اور محبت کا ذریعہ بنے گی اور رحمتوں کا می برسے گا. تو یہ چیزیں ہیں. لائیو کال ہے, اویس بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ پتہ چل رہا ہے جس طرح مجلس, کیونکہ ہم نے اس کام کے لیے ایک مجلس دعوت اسلامی کے تحت بنائی ہے, یہ سیلاب اور یہ بارش زدہ اسلامی بھائی ہیں. اسی طرح مرکز الاولیاء میں بھی ذمہ داران ہم نے متعین کیے ہیں جو وہاں ڈینگی وائرس کے متعلق اسلامی بھائی ہیں, ان کی عیادت اور ان کی خیر خواہی, ان کی غم خواری اور تعویذات اور روحانی علاج وغیرہ کے ذریعے کچھ نہ کچھ ان کی ہم مدد کر سکیں اور ان کو کوئی گائیڈ کر سکیں. تو اویس بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, پتہ چلتا رہا جس طرح آپ لوگوں نے کوشش کی. کچھ ہمیں بتائیے کیا صورت حال ہے آپ کے اپنے معلومات میں. الحمدللہ باب الاسلام سندھ میں حالیہ بارشوں میں متاثرین کی امداد کے لیے مدنی مرکز کے حکم کے مطابق حیدرآباد شہر سے وسیع پیمانے پر امدادی سامان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. حضرت صاحب یہ جتنا بھی سامان پہنچایا جا رہا ہے یہ تقریباً اب تک ہزاروں کی تعداد میں ہم نے بہت جہاں جہاں متاثرین ہیں ان علاقوں کے اندر پہنچائے, اور اس کے پہنچانے میں ایک بہت بڑا پروسیجر ہے کہ جس کے تحت جس طرح اس کی مجالسوں کا قیام کیا کہ جس میں خریداری مجلس الگ, مالیات کی مجلس الگ, اور جو پیکنگ مجلس ہوتی ہے اس کے ڈپارٹمنٹ الگ, اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو رات اور دن الحمدللہ رب العالمین امیر علیہ سنت کے حکم پر رات دن یہاں کوشاں ہیں, اور یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر سینکڑوں اسلامی بھائی رات دن پیکنگ کر رہے ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اپنے بیگس بنا کر اور ان علاقوں میں پہنچانا, اس میں بعض اسلامی بھائیوں کو یہ تک کیسے سنا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ جن بھی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی جلدی ہزاروں کی پیکنگ روزانہ کس طرح ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ کچھ دیگر سیاسی لوگ بھی آئے, انہوں نے بھی ہمارے فیضان مدینہ کا وزٹ کیا کہ جہاں پر یہ کام ہمارا ہو رہا ہے. وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ حیران تھے, حیران ہونے کے بعد یہ کہنے لگے کہ یہ واقعی دعوت اسلامی کا کمال ہے کہ جو اتنا بڑا نیٹ ورک بنا کر اور اتنے روزانہ بیکس بنا کر یہ متاثرین کو بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ دو تین یعنی کہ اسلامی بھائیوں سے میری خود کی ملاقات ہوئی کہ جو خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے کام کو دیکھ کر یعنی کہ ہم متاثر ہوئے, اور وہ ڈونیٹ دے کر گئے کہ بھئی ہماری طرف سے آپ خود پہ یہ بیگ بنوائیں اور یہ وہاں پہنچوائیں. تو الحمدللہ اس طرح بھی ہمارے پاس لاکھوں کا سامان آیا, وہ خود متاثر ہو کر دے کے گئے. انہوں نے اپنے 25 سالہ ایک اسلام بھائی سے تو ملاقات ہوئی, اس نے اپنے 25 سالہ ریکارڈ بتایا کہ میں 25 سال سے یہ کام کر رہا ہوں لیکن جو آپ کام کر رہے ہو اس سے میں متاثر ہوا, اور میری طرف سے اتنے بیگ جو ہے آپ بنا کر جو ہے نا یہ کہیں پر بھی جہاں مناسب سمجھے بھیج دیں. اب اس کے لیے باقاعدہ ایک پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا کہ جہاں پر چاول الگ پیک ہو رہا ہے, دالیں الگ پیک ہو رہی ہیں, چینی الگ پیک ہو رہی ہے, دودھ پتی مانا جو ہمارے 12 آئٹمس ہے کہ جو ہم 12 آئٹمس کے آج تک جنہوں نے بنانے والوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے اتنے آئٹم جو ہے کبھی کسی کو نہیں دیے. اور اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھا گیا کہ جو خوراک ہم جو سامان ہم جو راشن ہم دے رہے ہیں وہ اس انداز کا ہو کہ جو راشن ہم اپنے گھروں کے اندر استعمال کرتے تو ایسا نہ ہو کہ خراب مال جو ہے وہاں بھجا کر ہم جو ہے نا ان کی دل جوئی کی جگہ دل آزاریاں کرے. تو الحمدللہ ہمارے جو خریداری مجلس ہے اس نے واقعی رات دن ایک کر کے جو ہے ہمیں جہاں پر لاکھوں کا سامان جو ہے خرید کر لیا, اور اس کے اندر بھی ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ جو ریٹس ہے ایک تو مارکیٹ کے ریٹ, اس مارکیٹ کے ریٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ ملوں سے ریٹ لیے اور ان سے مال اٹھوایا, ملوں کے ذریعے اٹھوایا کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ملا. ایک تو مال اچھی خاصی کوانٹٹی کے اندر ہمیں مل گیا, دوسرا ریٹ میں بھی ہمیں فائدہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو پیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمارے ذمہ داران اسلامی بھائی اور اپنے حلقوں علاقوں کے اسلامی بھائی روزانہ رات دن یہ موجود ہے کہ پوری پوری رات وہ کام کرتے ہیں اور راتوں کو الحمدللہ ہم پیکنگ کرا کر رات کے کسی بھی حصے میں پھر جہاں ہمیں بھیجنا ہوتا ہے, مثال کے طور پر عمر کوٹ ہمیں بھیجنا ہے تو ہم باقاعدہ وہاں کے ذمہ داران کو فون کرتے ہیں, کیونکہ نیٹورک ہم نے جہاں جہاں ڈیمیج ہوا ایریا وہاں سب جگہ نیٹورک بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم فون کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی ایک ٹرک آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں یہ یہ آئٹم ہے, ہمارے دو اسلامی بھائی باقاعدہ اپنے ذمہ داران اسلامی بھائی ٹرکوں کے ساتھ وہاں جاتے بھی ہیں کہ وہاں پر جو ذمہ دار کا کانٹیکٹ دیا گیا باقاعدہ اس کے سپرد کرا کر کاؤنٹنگ کروا کر یہ واپس ریٹرن ہو جائے. تو روزانہ ہمارا یہ سلسلہ روزانہ دو تین ٹرک ہم روزانہ نکال رہے ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ہم نے یہاں پر ہماری جو مجلس جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ وہ رات دن ایک کیے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہمارا یہ کام جاری ہے. ابھی ہم میں یہاں پر آیا ہوں آپ سے بات فون کرنے کے لیے تو باہر ٹرک جو ہے وہ لوڈ ہو رہا تھا تو یہ ابھی جو ٹرک ہم بھیج رہے تھے یہ ہم ڈگری روانہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح ہم پھر دیگر ذمہ داران سے ڈیمانڈیں بھی لیتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں راشن کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں دوائیاں چاہیے تو ہم یہاں دوائیوں کی ترکیب بناتے ہیں. ابھی آج ہی مغرب کے بعد ہمارے چند اسلامی بھائی مخیر اسلامی بھائی تھے ان کے ساتھ خیموں پر ڈسکس ہوئی کہ بھئی ہمیں یار خیموں کی ضرورت ہے اور وہاں پر بے یار و مددگار اسلامی بھائی جو ہے روڈوں پہ عاشقان رسول جو ہے روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ہمیں خیموں کی ضرورت ہے. الحمدللہ اسی وقت وہ تین چار اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنائی اور انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے نا وہاں خیمے پہنچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو خیمے آپ کو مل رہے ہیں اویس بھائی؟ یہ خیمے ہم نے یہ ترکیب بنائی ہے سب ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں مخیر اسلامی بھائی ہیں وہ اسی چیز کا کام کرتے ہیں. وہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے تذکرہ چھیڑ دیا کہ ہمیں خیموں کی ضرورت ہے تو ہمارے دو تین اور اسلامی بھائی جو مخیر ہے وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی کپڑا میری طرف سے اس کے وہ جو سلائی ہوگی وہ ہم کریں گے اور اس کے جو اپنا بانس ہوتے ہیں وہ ہم لے کر دیں گے. اس طرح آج ہی سے جو ہے انشاءاللہ خیموں کی بھی تیاری شروع ہو جائے گی ہمارے یہاں. یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں عمر کوٹ سے امیر حسن بھائی کا فون آیا تھا, امیر حسن بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے جیسے وہ مہنگا کر رہے, تو آپ کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اویس بھائی کہ شاید ایسے دکاندار آپ کے رابطے میں ہیں جنہوں نے آپ کو سستی اشیاء اچھی اشیاء مگر سستی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت دی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. حاجی صاحب اس میں یہ ہوا کہ جب مجالس ہم نے خریداری کی بنائی تو اس میں ہم نے اناج مارکیٹ کے اپنے اسلامی بھائی دو تین اسلامی بھائی ہیں ان کو ہم نے لیا اور ان کے ذریعے ہم نے یہ پرچیزنگ کروائی کیونکہ ہمیں تو اس چیز کا تجربہ تھا نہیں. ماشاءاللہ ان کے آتے ہی ہمیں دالوں کا فرق بھی پتہ چل گیا, چاول کا فرق بھی پتہ چل گیا, دودھ کا فرق بھی پتہ چل گیا اور انہوں نے خود یعنی کہ فون کر کے ہمیں بتایا کہ یار یہ ریٹ یہاں پر اتنے ہیں اور مارکیٹ میں اتنے کا ہے تو میل سے اتنے کا آ رہا ہے اور اس میں جو میل کے ریٹ ہے اس میں بھی دو دو تین تین روپے انہوں نے بارگیننگ کر کے کم کروائے. امیر بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ یہ جو خالی ایسا نہیں ہے کہ لوگ مہنگا ہی دیتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسی ایک تعداد ہوگی جو کہ سستا بھی دیتی ہوگی کیونکہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اس میں مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں اس کے تو کئی مناظر مطلب نظر آتے ہی ہیں کہ ماشاءاللہ کئی ایسے دکاندار جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں بڑے بڑے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو وہ اپنے سورسز استعمال کرتے ہیں اور بڑے شہروں سے جن جو ان کے ڈیلرز ہوتے ہیں ان سے وہ مال پرووائڈ کر کے وہ دینے کی بھی ترکیب بناتے ہیں. لیکن جس طرح وہ آپ نے جو ابھی گفتگو چل رہی تھی تو اس میں بعض اوقات جو لوٹ مار مچاتا ہے نا یا جو اس طرح کی خیر خواہی کا جذبہ جو اپنے اندر نہیں پاتا یہ بسا اوقات بہت دولت کماتا ہے, بہت مطلب وہ عیش کر رہا ہے لیکن اسی دنیا میں کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس وہ عبرت کا نشانہ بن جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصے پہلے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں 15 یا 20-25 سال پرانا شاید یہ واقعہ ہوگا کہ یہیں سندھ کے کسی بہت مشہور ڈاکٹر کا کوئی ایسا واقعہ تھا, کسی نے سنایا تھا کہ ان کا بڑا نام تھا لیکن ان کے اندر ایک بات تھی کہ چاہے جیسا بھی کیس آ جائے جب تک ان کو ان کی مطلوبہ رقم ایڈوانس کے طور پر نہ دی جائے وہ پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ایک مرتبہ وہ اسپتال میں ہی تھے, کوئی حادثہ ہوا تھا اور ایک نوجوان کو بڑی زخمی حالت میں لایا گیا. لوگوں نے کہا کہ دیکھنے میں کسی اچھے گھر کا ہی لگتا ہے لیکن یہ اس کا کوئی ہے نہیں, تو آپ مہربانی کریں اس کو دیکھیں. اس نے کہا میرا اصول قائم ہے, میں اپنے اصول پر ہوں, آپ اس کے لو اس کا شناختی کارڈ دیکھیں جب تک اس کے پیرنٹس یا جو بھی ہے مجھ سے رابطہ نہیں کریں گے, مجھے میری رقم نہیں ملے گی, میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. خیر لوگوں کا بہت اصرار رہا لیکن وہ اپنے اصول پر قائم رہا ڈاکٹر, یہاں تک کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا اور تھوڑی دیر ہوئی کہ اسی ڈاکٹر کو فون آیا کہ تمہارے بیٹے کا حادثہ ہوا ہے, اب وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگا کہ آخر میرے بیٹے کو کہاں لے گئے. تو پتہ چلا کہ اس کے اپنے ہی ہاسپٹل میں اس کا اپنا ہی بیٹا اسی کی لاپرواہی کی وجہ سے انتقال کر گیا. اسی کا بیٹا, اسی کا بیٹا تھا. اللہ اویس بھائی جی جی, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے بے شمار مدنی چینل کے ناظرین آپ کی آواز سن رہے ہوں گے اور آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا ایک ریئلٹی آپ کے سامنے ہے, کیا کیا اشیاء کی آپ کو حاجت ہے؟ بھائی صاحب اشیاء میں راشن, کیونکہ جس طرح وہاں وہ دکانیں بند ہیں اور دکانیں منع بہہ گئی ہیں تو راشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے صرف بھوک میں ہیں تو ان کو راشن کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ دودھ کی ضرورت ہے, رقوم کی ضرورت ہے, خیموں کی ضرورت ہے, ادویات کی ضرورت ہے, ان چیزوں کی تو اشد ضرورت ہے. پانی اس میں منرل واٹر, کیونکہ وہ وہاں پانی وہ مل نہیں رہا اور جو پانی وہ لوگ پی رہے ہیں نا وہ ایسا ہے کہ شاید ہم نہ پئیں. یہ پانی جو صاف والے جو اگر ہیں چینل پر یا آپ کے اگر جان پہچان والے ہیں تو آپ ٹرکیں بھیجو نا یار, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خالی ہم کو دو اور ہم لوگ بھیجیں گے, تو بھیجیں آپ, آپ ہم کو دیں گے تو انشاءاللہ ہم پہنچا دیں گے. ہم کو آپ سے پیسے تو نہیں لے رہے اس چیز کی, اللہ کی رحمت دعوت اسلامی یہ والنٹری کام کو یہ کام ہو, ویسے والنٹری ہوتے ہیں جو بھی عاشقان رسول جو یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی مدد کرے, تمام کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے اور ان کے کام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. مطلب پہنچائیے, پانی پہنچائیے ان کو, مطلب دودھ پہنچائیے ان کو, اناج پہنچائیے. کتنے میلوں والے ہیں جن کے مطلب کہ جو یہ راشن کی جن کا کاروبار ہے, بڑی بڑی دکانیں اور بڑے بڑے منڈیاں ہیں آپ کی, اللہ کی مطلب کہ آپ پر اتنی رحمت ہے, تو ٹرکوں کے ٹرکیں بھی جو ہے اللہ اور دے گا آپ کو یار, اللہ اور دے گا آپ کو. اس وقت تو ثواب کمانے کا وقت ہے. بعض لوگوں نے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ جو کہہ رہے ہو نا یہ فصلیں چاول کی اور اس کی مجھے ایسا وسوسہ ہے کہ اس سے کئی لوگوں نے اپنی گوداموں میں ہو سکتا ہے کہ اناج دم کیا ہوا ہو, جس کو ذخیرہ اندوزی کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں چونکہ اب اس کی چیز کم ہو جائے گی اور جو تھوڑا بہت مارکیٹ میں بچا کچا ہوگا وہ خرید کر یہ ان دکھیاروں تک پہنچایا جا رہا ہوگا. اب آہستہ آہستہ جو یہ جو شہر اور جو دیگر لوگ ان کو چاہیے, یہ اناج تو سب کو چاہیے ہوتا ہے, تو اب یہ آہستہ آہستہ ہی کے ریٹ بڑھے گا, سبزیوں کے ریٹ بڑھیں گے, ان تمام چیزوں کی قیمت بڑھائے اور یہ بڑھنے کی ہو سکتا ہے ایک وجہ. سبزی تو پیٹرول جو ہے جھٹو میں 250 روپے لیٹر بک رہا ہے, 250 روپے لیٹر پیٹرول, تو یہ ہر چیز کے ریٹ بڑھیں گے اور ان میں ایک طبقہ وہ ہوگا, میں کلیتا نہیں کہہ رہا مجموعی مطلب ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا, ایک طبقہ ہوگا جو ان چیزوں کو ہاں اسٹور کر لو بس مجھے پتہ چل گیا ہے, تھوڑے دن رک جاؤ مارکیٹ بالکل بوسٹ ہونے والی ہے, کروڑوں میں کھیلیں گے کروڑوں اربوں میں کھیلیں گے. ارے کروڑوں اربوں میں آپ کھیلو گے, اس وقت ان گنت نیکیاں کمانے اجر کمانے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے اور آپ اپنے گودام کے منہ کھولیں. اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے جو جتنا آپ دے سکتے ہیں, جو شریعت جتنی حد تک آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہے ان دکھیاروں تک پہنچا دیجیے, ٹرکوں کی ٹرکیں روانہ کیجیے, گاڑیوں کی گاڑیاں روانہ کیجیے, آپ خود پہنچیے, آپ خود ان گاڑیوں پر بیٹھ کر پہنچیے اور جا کر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں دعوت اسلامی والے الحمدللہ موجود ہیں, آپ کو افرادی قوت کی حاجت ہے, دعوت اسلامی موجود ہے آپ کے پاس, دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول کی تحریک ہے الحمدللہ عزوجل, آپ کی اپنی تنظیم ہے, آپ کی اپنی مدنی تحریک ہے, سب اس کے اندر ہے اللہ کی رحمت, ایک سے ایک دعوت اسلامی سے وابستہ ہے. تو دودھ خشک دودھ ٹرک کی ٹرکیں بنائے, یہ کام کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. اگر آپ دو چار ٹرکیں بنا کر چند چند ٹرکیں بنا کر ہر کوئی بھیجنا شروع کر دیں تو کوئی مزہ ہے. ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری لے لے, یار میرا دکان ہے میرا کاروبار, یار ایک گاڑی میری طرف سے بھیجو نا, ہر بولے گاڑی میں تو ہزاروں گاڑیاں دودھ کی, ہزاروں گاڑیاں خشک دودھ کی, ہزاروں گاڑیاں چاول کی, ہزاروں گاڑی آٹے کی, ہزاروں گاڑیاں دال کی سبزی کی, ہزاروں گاڑیاں پہنچنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل, اللہ تعالیٰ نے چاہ تو. ایسا وہ تصور اگر باندھے ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے, اگر کسی بچے کے ہاتھ میں جس طرح بھی ہمارے یہ رکن کابینہ جو امداد تقسیم کر رہے تھے, تو وہ بچوں کو جس طرح وہ بسکٹ کے پیکٹ ہے تو بچوں کی جو مسکراہٹ تھی, تو اگر یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی تصور کریں کہ جب ان کے بھیجا ہوا دودھ اگر کسی گھر میں مطلب وہ بن کے اس کے بچوں کو ملے گا, اور جو اس کو فرحت اور جو اس کو تازگی ملے گی اور جو ان کے دلوں کی دعائیں ہوں گی, تو ان کا بیڑا پار ہو جائے. اسلامی بہن ہے نا, وہ پوچھے آپ نے کچھ بھیجا, آپ نے کچھ بھیجا, آپ نے کچھ پیسے دیے, یہ میری طرف سے بھی دے دیجئے گا, آپ بھی دے دیجئے گا. کاروباری لوگ اپنے گھروں میں ڈسکس کرے, بھائی بھائی کو کہے یار آپ نے کیا بھیجا ان کے لیے, ماشاءاللہ. اے بیٹا باپ کو کہے ابو کیا بھیجا آپ نے ان کے لیے, بیٹا باپ کو بولے کاروبار سوپا بیٹا کو بھیجا کہ نہیں بھیجا, ہر کوئی بھیجا کہ نہیں بھیجا, بھیجا کہ نہیں بھیجا, یار بھیجتے کچھ تو بھیجے یار, ہم کچھ تو بھیجے, ہم کچھ تو بھیجے, اپنا نام بھی تو لکھوائے ان دکھیاروں کی مدد کے اس میں لسٹ کے اندر. کیا جب کہ ان دکھیاروں کی مدد کرنے والے, ان دکھیاروں کی مدد کرو, اللہ تعالیٰ ان کو مطلب اس فہرست میں شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ بخشش کی بھی عطا فرما دے. سب ایک دو آئٹم ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ لوگ دے سکتے ہیں, مثال کے طور پر کشتیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کشتی بہت زیادہ ضرورت ہے, یعنی بعض دیہاتوں ایسے ہیں. جی اویس بھائی سن رہے ہیں آپ, جی جی سر, کہ لوگ وہاں موجود ہیں اب ان تک رسائی نہیں ہو پا رہی, اگر کشتیاں موجود ہوں گے دعوت اسلامی کے پاس تو بآسانی ان تک رسائی, یہ ممکن ہے اس بار کشتیاں وغیرہ جو ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا یہ؟ جی سر, کشتیوں کی ترکیب کیسے بن سکتی ہے, کشتی کیسے ہم کو ملے گی, کشتی چلائے گا کون اس کی؟ انشاءاللہ ترکیب بناتے ہیں مشورہ کر کے کہ اگر یہ اگر اویل ہو جائے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ترکیب بنا لیں گے. کوشش لیں یا منا جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان سے لی جائے. ہاں ہم نے پہنچنا ہے, ہم نے پہنچنا ہے, ہمارا ایک آدھ اسلائی بھائی ان کے ساتھ کر دو, اور مطلب دو چار اسلائی بھائی مل جل کر مطلب کہ کام کرے. اصل مقصد تو ان دکھیاروں کی مدد کرنا ہے. اس میں آج سب ہماری ڈسکس ہو چکی ہے باقاعدہ, ہماری جو مجلس تھی وہ وہاں جا کر جو وہاں کے ہوتے نیوی کے کمانڈر, انہوں نے ہمیں جو ہے باقاعدہ یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ لے کر آئیں, آپ کو کشتیاں جو ہے پرووائڈ کی جائیں گی, اور ان کے ذریعے آپ جہاں جہاں چاہیں ہمیں بتائیں, ہم آپ کو وہاں پہنچوائیں گے. بعض جگہ دقتیں بھی ہیں, جیسے کل ایک جگہ جانے کی ترکیب تھی تو اسباب فراہم نہیں کیے گئے, انکار کر دیا گیا ان اداروں کی طرف سے. ہم ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں گی, اصل میں دیکھیں جو بھی ادارے وہاں پہنچے ہیں ہم یہ اچھا گمان کرتے ہیں کہ وہ ادارے پہنچے تو ان کی مدد ہی کے لیے ہیں. بعض اوقات ایسے پرابلمس ہوتے ہیں یا کچھ ایسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ وہ آگے پیش قدمی نہیں کر سکتے, یا ان کو مطلب دیکھیں ہر کوئی اپنی انسٹرکشن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, تو ایسی صورت حال کے اندر دیکھا جائے. اویس بھائی اور کچھ اگر آپ آج کے اس مدنی مکالمے کے ذریعے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک کوئی اپنا مدنی پھول پہنچانا چاہیں ان تک تو آپ کو موقع دیتے ہیں. ہم اسلامی بھائیوں کا شکریہ جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور تعاون کر رہے ہیں, مزید ابھی فونز بھی آ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا یہ آئٹم آپ تک پہنچ رہے ہیں, تو اس کے لیے اب یہی عرض ہے آپ کی بارگاہ میں کہ ان متاثرین جو ہمارے عاشقان رسول ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے, ہماری مجالسوں کے لیے دعا فرمائیے, کیونکہ یہ کام ابھی جاری ہے اور ہم جو ہے مزید حوصلوں کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول کرے. مدنی چلنے کے ناظرین سے میری ایک بار پھر مدنی التجا ہے کہ ہماری یہ مجلس جو بنی ہے جو بارش اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہے, دل کھول کر آپ ان کی امداد کیجیے. فیضان مدینہ باب المدینہ میں اور شاید کلفٹن میں فیضان جیلان پر بھی ہمارا وہ مکتب لگا ہوا ہے, اسی طرح پنجاب پر جو ایک اکاؤنٹس نمبر ہمارے ہیں ان میں آپ نقد رقم جمع کروا دیں. حیدرآباد یہ ہمارا مین مرکز ہے جہاں سے ہم ان کو سامان اور سکھر بھی پنجاب والے سکھر کی طرف پہنچا رہے ہیں, باب المدینہ والے اس کے اطراف والے یہ حیدرآباد سامان پہنچا رہے ہیں, پھر وہاں سے ہمارے پاس کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پر کس کس طرح کی ضرورت ہے تو وہاں سے پھر اس کو تقسیم کی جاتی ہے. اویس بھائی بہت بہت شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سری لنکا سے بھی ایک میسج آیا ہے کہ وہاں کے اسلام بھائی بھی مدنی مکالمے میں شامل ہیں, اور وہ جب یہ جذبات ذمہ داران کے سن رہے ہیں تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سری لنکا سے ہم قافلہ لے کر آئے یہاں پر اسلام بھائیوں کی مدد کے لیے, امداد, مالی امداد بھیجیں, مالی امداد چاہیے, جہاں سے جو کر سکتا ہے نا وہ کرے. یہاں الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کے پاس آپ بھی جانتے ہیں کہ افراد کی کمی نہیں ہے, الحمدللہ عزوجل ایک سے ایک جذبے والے اسلام بھائی موجود ہیں. جیسا ابھی آپ نے سنا کہ دن رات ایک کر رہے ہیں, پیکنگ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور ہم ادھر بیٹھ کر میں تو سوچا ہوں ہم لوگ چینل کے اوپر ایکسپوز ہو رہے ہیں, اصل کام کرنے والے تو وہی ہوں گے. میں نے دیکھا آپ نے وہاں جا کر کہ سپلائی لائن ہماری مکمل طور پر بن چکی ہے اور اتنا منظم نیٹ ورک بن چکا ہے, صرف جو ہے وسائل درکار ہیں سب, مطلب بالکل مال آتا جائے گا انشاءاللہ تعالی, وہ گاؤں تک پہنچے, گاؤں تک پہنچے. اس میں ایک بات آپ نے اگر نوٹ کیے ایسا ہے تو پھر ہمارے ذمہ داران تک بھی پہنچے, کہ بعض وقت ہوتا ایسا ہے کہ ایک شخص کو کچھ سامان مل گیا, اب تھوڑا تو آگے جائے نا تو بہت حاجت مند بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پہنچ نہیں سکتے ان وسائل تک, تو ایک شخص مطلب اس کی ضرورت سے زیادہ بھی جمع کرنے والا گیا تھا, یا بعد میں کوئی نہیں آئے گا تو تو اس کو دو بورے کافی تھے, تو اسے دس بورے اور نہ کر رکھ دیے, اگر وہ یہ نہ کرتا تو یہ دس بورے مزید حاجت مندوں تک پہنچتے, اس تک بھی اللہ نے چاہتا پہنچتے, تو ایسا بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید بعض صورتیں اصل میں اس میں بنتی ہوں گی. وہ طریقہ مجھے کافی پسند آیا کہ جمگٹا لگا کر بانٹنے کے بجائے پہلے خود جا کر سروے کیا گیا. اسلام بھائی جو ہمارے کر رہے ہیں سروے کرتے ہیں, سروے ٹوکن دیتے ہیں, وہاں ٹوکن دے دیا کہ دو بجے فلاں جگہ آپ آ جائیے گا, اچھا اچھا وہاں امداد تقسیم ہوگی. وہاں مثال کے طور پر 500 ٹوکن بانٹ کر آئے تو وہاں باہر 5000 بندہ کھڑا ہوتا ہے, ان 5000 میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کے پاس آلریڈی ذخیرہ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن وہاں انہی افراد کو دیا جاتا ہے جن کے بارے میں پہلے سروے ہو چکا, یہ محتاج لوگ ہیں, ان تک کچھ نہیں پہنچا یا اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر انہیں دیا جاتا ہے. ٹوکن سسٹم یہ مطلب بہت اچھا رہا. امیر سنت نے ایک بہت ہی پیارا کلام بہت پہلے مثنوی شریف لکھی ہے, آئیے اس کے چند اشعار ہم سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس جہاں میں ہر طرف ہے مشکلیں, ہر جگہ ہے آفتیں ہی آفتیں, کچھ گھرے غم میں تو کچھ بھی مار ہے, کچھ تو کوئی کر دے کہ زیر بار ہے, بہت کم لوگ دنیا میں سکھی, اکثر افراد اس جہاں میں دکھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. چل دیئے دنیا سے سب شاہ ہو گدا, کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا, جیتنے دنیا سکندر تھا چلا, جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا, لہر لگاتے کھیت ہو گئے سب پنا خوش نما بات کو ہے کب بقا تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا لگا تو دل یہاں پچھتائے گا کس طرح جنت میں بھائی جائے گا دل سے دنیا مور کر جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا دنیا کے غم میں تو بہا ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا یا الہی کئی کرم پال پر جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس جہاں میں ہر طرف ہے مشکلیں, یہ ہمارا سلسلہ بھی جاری ہے. انتظار مت کیجئے کہ کوئی ایسی آزمائش, کوئی ایسی مصیبت, کوئی ایسی پریشانی ہم پر آئے گی تبھی ہم مانیں گے. بند سیلاب آنے سے پہلے بند آ جاتا ہے, اس کا انتظار مت کیجئے. یہ ایک نظام ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا بندہ کرتا ہے ویسا اس کو بھگتنا پڑتا ہے, جیسا بوئے گا ویسا وہ کاٹے گا. تو ہم جو کر رہے ہیں آج نہیں چلے اس کا بیج اگا رہا, کل اگائے گا تو کیا کر لیں گے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم نیکیوں کے بیج بوئیں. اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیے, اپنے اطراف کو دیکھیے, اپنے شب و روز کو دیکھیے کہ اس میں کہاں شریعت ہے, کہاں شریعت کے احکام ہیں. آپ کی ذات میں, آپ کے بچوں کی امی کی ذات میں, آپ کے بچوں میں, آپ کے گھر بار میں, در و دیوار کو دیکھیے, خود اس میڈیا کو دیکھیے جو ایک باکس ڈبا جو آپ نے ٹی وی کے نام پر ہم سب نے جو اپنے گھروں میں رکھا ہوا, اس سے کیا آ رہا ہے؟ اسلام کی محبت, مدینے کی محبت. کیا یہ ٹی وی مجھے عاشق مدینہ بنا رہا ہے, مجھے دیوانہ مدینہ بنا رہا ہے, مجھے پروانہ مدینہ بنا رہا ہے, یا مجھے یہ مغربی تہذیب کے پیچھے چلا رہا ہے؟ یہ ٹی وی جو میرے گھر کے اندر ہے یہ مجھے مطلب کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلا رہا ہے, یا یہ مجھے ان لوگوں کے طریقے کے پیچھے دھکیل رہا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر کلمہ تک نہیں پڑھتے؟ کیا ہے یہ؟ یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے نا ہمارے گھر کے اندر, ساری انفارمیشن کا ذریعہ. ہم نے ابھی اس کو بنا کر رکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے, ہم ساری تفریحات کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے, کیونکہ ایک ماحول ایسا ہے کہ لوگ اب گھروں سے نکلنے میں ڈرتے ہیں کہ جناب یہاں بھی نہیں جانا, یہاں بھی نہیں جانا, یہ ہو جاتا یہاں, یہ ہو جاتا. لوگوں نے اپنے گھر کو گویا کہ کوشش کی کہ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ ہاؤس بنا دیا, اپنے گھر کو ایک تفریحی مقام بنا دیا اپنے گھر کو, اور اس ٹی وی کو اپنی تفریح کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے. اب یہ جو کچھ ذریعہ بنایا, غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذریعہ جو ہم نے جس کو بنایا, یہ ذریعہ ہماری مشکل حل کر رہا ہے یا ہماری مشکلات کو بڑھا رہا ہے؟ دیکھیں پریشانیاں جو آتی ہیں نا, اس کی پیچھے جائیے کہ پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں, تو پتہ چلے گا کہ یہ اسباب ہم نے خود اپنے ہی ہاتھوں پیدا کیے ہوئے, اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے. اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہم نے اپنے گھر کے اندر ٹی وی کی صورت میں رکھا ہوا ہے, میڈیا کی صورت میں رکھا ہوا ہے, میگزینس کی صورت میں رکھا ہوا ہے, رسائل کی صورت میں رکھا ہوا ہے, وی سی ڈیز کی صورت میں رکھا ہوا ہے, موبائل کی صورت میں رکھا ہوا ہے, ڈی وی ڈی پلیئر کی صورت میں رکھا ہوا ہے, وی سی آر کی صورت میں رکھا ہوا ہے. اس طرح کی جو صورت ہم نے اپنے گھر کے اندر بنائی ہوئی ہیں, جو کہ ہمارے لیے ہمارے نقطۂ نظر سے تو تفریح لا رہی ہے, لیکن اگر مجھے کہنے دیجیے ہو سکتا کہ یہ تفریح نہیں ہے, یہ ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیاں لا رہی ہیں جن کو اس وقت ہم فیل نہیں کر رہے, مگر ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور وہ نا کہ چیڑیا چگ گئی کھیت, کیا وہ ایک محاورہ ہے, اب پچھتاوے کیا ہو جب چیڑیا چگ گئی کھیت, اب پچھتاوے کیا ہو, اب پچھتاوے کیا ہو جب چیڑیا چگ گئی کھیت. کیوں خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا, ہمارے ہاتھوں کی جو کچھ کمائی ہے, کبھی بیٹھ کر اس کا ٹرائل بیلنس بنائیں, کبھی بیٹھ کر اس کی کوئی مطلب کوئی انٹری تو کرے, کوئی لیجر تو مینٹین کرے اپنے افعال اور اعمال کا, ہم سب مل کر لیجر مینٹین کریں کہ مطلب انکمنگ کیا ہے, آؤٹ گوئنگ کیا ہے, کرتے کیا ہے, آتا کیا ہے, جاتا کیا ہے, پھر اس کے آپ کو بیلنس شیٹ نکلے گی تو پتہ چل جائے گا. اب اس سے پہلے کہ بینک رپٹ ہو جائے کمپنی, اچھا نہیں ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے, بیکاز ٹو ڈے دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی نوٹ ایکشن, اینڈ ٹو مورو از دا ڈے آف ایکشن نوٹ اکاؤنٹیبلٹی. آج اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہے, کر دیجئے ورنہ دیر ہو جائے گی, اور دیر ہو گئی ہے یہ بھی عرض کر دو. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے, پریشانی پریشانی ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے, تو اس کے حل کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا, کثرت کے ساتھ استغفار کرنا, کثرت کے ساتھ استغفار کرنا, اللہ سے معافی مانگتے رہے, اللہ معاف کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کو پسند فرماتا ہے, اور استغفار کرنے والے کی مصیبت پریشانی درد دکھ اور تنگی کو دور کرنے کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ جو بیان کیا جاتا ہے اس میں استغفار ہے. توبہ کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, اللہ استغفار کرنے والے کو وہ نعمت عطا کرتا ہے جہاں تو اس کا گمان تک نہیں جاتا. یعنی قرضہ ہے استغفار کرو, تنگی ہے استغفار کرو, کاروبار کم ہے استغفار کرو, بے اولادی استغفار کرو, مصیبت ہے استغفار کرو, پریشانی استغفار کرو. استغفار کی اتنی برکتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بندہ کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا رہے, کیونکہ قدم قدم پر جب گناہ ہو رہے ہیں, قدم قدم پر خطائیں ہو رہی ہیں, قدم قدم پر ہمیں بھیکایا جا رہا ہے, تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قدم قدم پر استغفار کیجئے. ہمارے ڈاکٹر نظام ہیں جو اس پورے اس میں ڈاکٹر کی مجلسوں کے ساتھ بھی ان کی خدمات انجام دیتے رہے, بھی پتا چلا کہ انہوں نے فون کر کے کچھ اپنے تاثرات ہمیں ریکارڈ کروائے. آئیے ان کے ریکارڈڈ تاثرات سنتے ہیں, سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر نظام احمد عطاری عرض کر رہا ہوں, رکن پاک کابینہ مجلس دفتر. الحمدللہ صاحب مرکز کی طرف سے مجلس ڈاکٹرز کو حکم ہوا کہ سیلاب زدگان عاشقان رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, بخشیاری امت, ان کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت جن علاقوں میں سیلاب اور بارش سے وہ متاثرہ علاقے ہیں وہاں جا کر جو ہے وہ طبی مکتب قائم کیے جائیں اور وہاں عاشقان رسول کی خدمت کی جائے, ان کا علاج کیا جائے. الحمدللہ مجلس ڈاکٹرز لبیک کہتے ہوئے جس دن ہمیں حکم ہوا اس کے نیکسٹ ڈے الحمد للہ ہم نے بابلستان حیدرآباد کے شہر جھڈو کے اندر جو ہے وہ اپنا طبی مکتب لگایا. جب ہم وہاں گئے تو ہمیں ایسا تھا کہ ہر طرف پانی پانی تھا, سب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی جھیل کے کنارے کھڑے ہیں. اور جب ہم جھڈو شہر میں لانچوں کے ذریعے پہنچے, ہمارے اسلامی بھائی ہماری میڈیسن وغیرہ ساری ہم لانچوں کے ذریعے لے گئے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی جزیرے میں آ گئے ہیں. بہرحال وہاں ہم پہنچے, وہاں پہ ہم نے مکتب اپنا لگایا تو وہاں پہ کثیر اسلامی بھائی عاشقان رسول وہاں بیٹھے تھے. وہاں واقعی جا کے احساس ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, دکھیاری امت کس قدر پریشان ہے. ان کے پاس ایک روپیہ نہیں وہ خرید جو ہے نا وہ دوائی خرید سکے. وہاں پہ ہر سب جو ہاسپٹل ہے وہاں کے جھڈو شہر کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں پانی کھڑا تھا اور ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ بالکل علاج معالجے کی سہولت بالکل نہیں تھی پانی کی وجہ سے. تو ہمارے جو جھڈو اور اس کے قریب قرب و جوار کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو عاشقان رسول تھے وہ کیمپوں میں تھے اور ان کے پاس علاج معالجے کی سہولت ملی. الحمد للہ تو جب دعوت اسلامی نے جو یہ ترکیب بنائی مجلس ڈاکٹرز سے الحمد للہ وہاں پہنچی, پھر یہاں سے الحمد للہ مرکز کی طرف سے ہمیں میڈیسن وغیرہ پرووائڈ ہوئی, وہاں جا کے ہم نے مکتب لگایا تو بہت سارے کثیر عاشقان رسول نے بہت زیادہ دعائیں دی ہمیں. وہاں ان کا علاج ہوا, معالجہ ہوا, ان کو فری میں دوائیں دی گئیں. الحمد للہ یہ مکتب ہمارا جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک ہم اس مقصد میں بیٹھے رہے, ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے رہے, ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی, ڈسپینسر اسلامی بھائی, جو میڈیسن شعبے سے وابستہ ہیں وہ اسلامی بھائی اس میں شریک رہے. اور وہاں پہ جو ہم نے کثرت کے ساتھ مریض دیکھے کہ سب سے پہلے تو ان کے اسکن ڈیزیز زیادہ ہے, وہ پانی میں بےچارے چل رہے ہیں, گھٹنوں گھٹنوں پانی, گھروں کے باہر پانی, ہر جگہ پانی, تو چل چل کے ان کے پیروں میں زخم آ گئے, ٹانگوں میں زخم آ گئے اسکن کی پرابلم سے. وہاں ملیریا جو ہے وہ مچھروں کی بہت زیادہ ہے, تو ملیریا بہت زیادہ ہے. پھر اس کے علاوہ پیٹ کی بیماری, پھر اس کے علاوہ سانس کی گلے کی بیماری, اور چند مریض ایسے بھی تھے جن کی آنکھوں کی بیماری بھی تھی. الحمد للہ مجلس سے ڈاکٹرس حل صاحب یہ عاشقان رسول کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ کوشاں ہیں. الحمد للہ عزوجل کل جو ہے وہ ڈاکٹر اسلامی بھائی اپنا طبی مکتب سانگھر کے اندر جا کے وہاں لگا رہے ہیں, وہاں پہ بھی عاشقان رسول مصیبت زدہ ہیں, پریشان حال ہیں. انشاءاللہ عزوجل ان کی بھی خدمت کریں گے اور وہاں پہ بھی ہم مفت دوائیں دیں گے, چیک اپ ہوگا. اسی طرح الحمد للہ عزوجل حل صاحب اتوار کے دن حیدرآباد کے جو مشہور ڈاکٹر ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ ہیں, فزیشینس ہیں, بچوں کے ماہر ہیں, جگر میدے کے اسپیشلسٹ ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, پوری ٹیم الحمدللہ ہم لے کر جھڈو میں اتوار کو ہم پہنچ رہے ہیں. وہاں طبی مکتب لگائیں گے انشاءاللہ. وہاں بڑے پیمانے پر میڈیسنس بھی ہم لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو عاشقان رسول ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جو پریشان حال اسلامی بھائی ہیں ان کی خدمت کریں گے. آج سب ہمارے لیے خصوصی دعا کر دیجیے گا اور استقامت کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید ہمارے اسلامی بھائیوں کو جذبہ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ بھر کر ہم دعوت اسلامی کے لیے جمعرات اپنی خدمات پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ خیر عطا فرمائے, جس قدر آپ نے وقت دیا ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, ہماری تربیت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کی تھوڑی سی کارکردگی جو انہوں نے ریکارڈ کروائی وہ ابھی آپ نے سنی, مجھے ایسا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جس تعداد میں متاثرین ہیں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 200-400 ڈاکٹر بھی کر چلے جائیں تو نظر بھی نہیں آئیں گے. شاید ایسا لگ رہا ہے کہ لاکھوں متاثرین کی مدد کے لیے وہ ہزاروں ڈاکٹر تو جائیں, تو کوئی اتنی بڑی تعداد ڈاکٹروں کی موو کرتی ہو یہ معلومات میں نہیں ہے, کیونکہ ایک محدود سی ہماری انفارمیشنز ہیں. اگر باب المدینہ میں اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے ڈاکٹرز جاننے والے ہیں تو وہ ذہن بنائیں. دیکھیں یہ بھی ایک مطلب الدین و نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, تو ایک خیر خواہی کے تحت اور ان کی امداد مدد کے لیے, کیونکہ دوائیاں پہنچ رہی ہیں لیکن اب دوائیاں کو سجیسٹ کرنے کے لیے اور ایک مرض کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ایک اچھے اور قابل ڈاکٹر کی حاجت ہے. تو اگر اس طرح جیسے پاپا نے پچھلے ہفتے کہا تھا ڈسپینسرز جو ہیں, کمپاؤنڈر جو ہیں, کیونکہ چوٹیں لگ جاتی ہوں گی, گر جاتے ہوں گے, اندھیرے ہیں, کین لگ جاتے ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کیا لگ جاتا ہوگا, پھر طرح طرح کے مضر جانور اور یہ جو ملیریا وغیرہ اور اس طرح کے جو کہہ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہوں گی, تو ڈاکٹروں کا تو کتنا مطلب کہ وہاں فلو ہونا چاہیے. اور کم ڈاکٹر کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ کئی بےچارے مریض دم توڑ دیتے ہوں گے یا لمبی لمبی لمبی لمبی لائنیں لگی رہتی ہوں گی. تو میں آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا, اور اگر واقعی ڈاکٹرز اس وقت اگر ہیں ہمارے ساتھ مدنی چینل پر تو ان سے میں ضرور عرض کروں گا کہ کچھ عرصے کے لیے جب تک آپ کو اللہ جتنی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے, اللہ کی راہ میں اس طرح سفر کریں, اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں کہ اس دکھیاری امت کی آپ مدد کریں. آپ کہیں پہنچیں گے تو آپ کے ٹیلی فون بس 100 پیچھے پہنچیں گے. آپ کے پاس مطلب کہ فارماٹیکلز کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان سے آپ کے کانٹیکٹس کتنے ہوتے ہیں یہ تھوڑی بہت ہمیں معلومات ہے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے کہنے کے اوپر آپ کی مطلوبہ دوائیں آپ کو وہاں پہنچائیں گے. تو یا آپ اسلامی بھائیوں کہیں تو وہ کسی طور پر رابطہ کریں گے. تو یا تو ڈاکٹر سن رہے ہیں وہ ہمت کریں, اور جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ڈاکٹرز اگر جان پہچان والے ہیں تو موقع ہے کمانے کا, ثواب کمانے کا, آپ بھی پہنچ جائیے اور وہاں پہنچ کر ان کی رہنمائی کیجئے, مبلغین پہنچ کر ان کی تربیت کریں, ان کو نیکی کی دعوت دیں. جیسا بھی ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ نماز کا طریقہ, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ یہ سکھائیں. پھر وی سی ڈیز دکھانے کا بڑا مطلب بہت سنہری موقع ہے, آپ کو کوئی ایسے سامان وہاں اپنے ساتھ رکھیں کہ کچھ کچھ اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے, فارغ ہیں بےچارے, ان کو نیکی کی دعوت دینی ہے, اناج اور راشن وغیرہ یا جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی پہنچائیے. یعنی ایسا کام کیجیے کہ ان کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں اور ان کی روحانی بیماریاں جو ہوں وہ بھی دور ہوں, کہ دعوت اسلامی ان دونوں کا علاج کرنے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے, دونوں کے اسباب پیدا کر اس کے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں, ایسے اسباب ہمیں مہیا کیے جا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں صرف امداد ہی کافی نہیں ہے, اصل تو یہ ہے کہ ان کی ذہنی تربیت ہو. کہتے ہیں کہ جب انسان بدحواس ہو جاتا ہے تو چھوٹی سی پریشانی کوئی بہت بڑی فیل کرتا ہے, جب اس کے حواس قائم رہیں, اس کا مورال پست نہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکل کو فیس کر لیتا ہے. تو جس طریقے سے ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے مذہبی تربیت کی اشد ضرورت ہے, اور مذہبی تربیت اور مدنی ذہن بننے کے بعد یہ مشکلات جو ہیں آسان لگنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کے اندر جو حواس, حرص, دوسروں کا مال جھپٹنا, اپنی فکر وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ساتھ ہی اگر ہم ان کو تکالیف پر صبر کرنے کے حوالے سے اگر ہم انہیں مدنی پھول دیں تو تکالیف جو آتی ہیں, جو مصیبت و پریشانی آتی ہیں, اس سے اللہ تبارک و تعالی کس طرح بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, قیامت کے دن مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی کس طرح مطلب مدد کی جاتی ہے. تو یہ ہو, ہمارے رکن شورا محمد علی بھائی ہمارے ساتھ براہ راست. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل حال. ماشاءاللہ. اس طرح ابھی آپ نے فرمایا نا طبی امداد, تو ایسا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, اور آپ کے تبسط سے مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں, آپ نے بھی یہ ارشاد فرمائی دیا. میں بھی گزارش کروں گا باب الاسلام کی طرف سے کہ طبی امداد کے لیے افرادی قوت, ظاہر بات ہے یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں. پھر کل ہی ہمارے جیسے فاروق بھائی سانگڑ سے واپس آیا تو میں فیضان مدینہ حیدرآباد میں موجود تھا, ان کے ساتھ وہ مدنی چینل کے کیمرہ مین بھی تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ مچھر اس قدر ہیں کہ ہمارا وہاں کھڑا رہنا دشوار تھا, کہ بے شمار مچھر ہمارے بھی جسموں پہ چمٹے ہوئے تھے. اور جس طرح بہرحال بےچارے خدمت دیگر بھی اسلامی بھائی کر رہے ہیں, بہرحال یہ تو امداد تقسیم کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں, لیکن وہاں رہنے والے لوگ دیگر تکالیف آفات آزمائشیں وہ اپنی جگہ پر. پھر جس طرح فاروق بھائی نے بتایا تھا کہ ان کے مویشیوں پر مچھر چمٹ جاتے ہیں جس سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں, پھر اس سے تعفن اٹھتا ہے. تو دیگر امداد بھی ہو رہی ہے الحمدللہ, عاشقان رسول کی خیر خواہی ہو رہی ہے, مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی دل جوئی غم خواری ایک تعداد کر رہی ہے, لیکن دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طبی امداد کی جو ہے نا وہ ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. طبی امداد کے لیے افرادی قوت, میڈیسن بھی لوگ دے رہے ہیں, ظاہر بات ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈائگنوز کرنا دینا, تو اس میں ڈسپینسر بھی چل جائیں گے, پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ چل جائیں گے, بعض تجربے کار میڈیکل اسٹور چلانے والے وہ مل جائیں گے. اچھا یہ سب یہاں دیکھا, جیسے میں شورا کے مشورے میں وہیں تھا, وہاں سے ٹیلی فون اور دیگر ذرائع سے رابطہ تھا میرا, جب یہ کام شروع ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ایریا بہت بڑا افیکٹ ہوا تھا. اب افرادی قوت ظاہر بات ہے الحمد للہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, اور تھوڑی ہی دیر میں الحمد للہ ہمارے یہاں جو مجلس بنی انہوں نے خریداری کی ترکیب بنا دی, اور پھر وہ اس کو پیکنگ کرنا میں نے خود جب یہ آ کر دیکھا تو واقعی وہ ہوتا ہے نا کہ سننا کچھ اور ہے اور آنکھوں سے دیکھنا کچھ اور ہے. تو کس طرح یہاں پیکنگ ڈپارٹمنٹس بنائے, کس قدر جو ہے انہوں نے وہ معیاری اشیاء لی, پھر بہت موٹی تھیلی میں, ایک تو باریک تھیلیاں ہوتی موٹی تھیلی کہ اگر خدا نہ خاصہ گر بھی جائے تو پھٹے نہ, پھر پانی یا برسات سے خراب نہ ہو, پھر اس کو ایک تھیلی کو دوسری تھیلی کے اندر پیک کرنا, پیمانہ رکھا ہوا ہے, پھر جو سامان گرتا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا کہ اگر بالفرض پیک کر رہے ہیں کچھ دانے نیچے آ گئے تو اس کو سمیٹ کے دوبارہ سے اس کو میں ڈالنا. یعنی میں نے خود یہ مناظر دیکھے, تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو سب یہ سن رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کا یہ جو کام, ظاہر بات ہے کہ یہ مستقل ہمارا کام نہیں, دعوت اسلامی کا اصل کام تو نیکی کی دعوت عام کرنا ہے, دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کام ہے, یہ ریگولر ہمارا کام نہیں ہے. لیکن مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر جب مشکل کی گھڑی آئی ہمارے وطن عزیز پاکستان میں, جب زلزلہ آیا پورا ملک آزمائش میں آ گیا تھا, عاشقان رسول آزمائش میں آ گئے تھے, پھر پچھلے سال سیلاب آیا لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے, عاشقان رسول آزمائش میں آ گئے, پھر اس سال باب الاسلام سنگھ کا بہت بڑا حصہ افیکٹ ہوا تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول آزمائش میں آ گئے, مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت تکلیف میں آ گئی. تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے امیر علیہ سنت کے حکم پر لبیک کہا اور پھر جس طرح یہ کام چلا, تو یہ واقعی یہ کام بظاہر ہم کہتے کر رہے ہیں لیکن یہ ہے بہت بڑا کام, بہت بڑا کام ہے لوگوں سے رقومات لینا. پھر الحمدللہ جیسے کہ شیخ طریق امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہمارا دعوت اسلامی کا ہر کام شریعت کے مطابق ہو, تو واقعی یہ ایک ایک چیز جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے کر ہو رہی ہے, پھر ضائع نہ ہو, لوگوں نے ہمیں امین بنایا ہے, پھر اس کو کس طرح پہنچایا جائے, تو واقعی ایک مثالی کام ہو رہا ہے. بڑے بڑے حکومتی عہدیدار آئے, دیگر شخصیات آئی, علماء کرام آئے, اس شعبے میں سالوں سال کام کرنے والے لوگ آئے, اور واقعی وہ حیران دے گئے کہ آپ جو سسٹم چلا رہے ہیں, یعنی فیضان مدینہ حیدرآباد کا جو تہ خانہ ہے وہ 70-80% اسی کام میں پورا پھیلا ہوا ہے, یعنی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ اتنا بڑا نیٹ ورک کہاں سے چلا رہے ہیں, یعنی آپ کو اس چیز کی تربیت کہاں سے ملی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خالی درس بیان دے سکتے ہیں یا آپ تو خالی دیوانے ہیں یا مدنی قافلے یا جو بھی آپ کا کام ہے, اس فیلڈ میں آپ نے کہاں سے تربیت حاصل کی کہ اتنا منظم انداز میں اتنا بڑا نیٹ ورک کہ لوگوں سے پیسے لینا, اس کو سنبھالنا, پھر خریداری کرنا, پھر ظاہر بات ہے بڑے بڑے کٹے, ایسا میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کٹے جو ہے ہمارے اسلامی بھائی وہ اس کی پریکٹس میں نہیں ہے, بےچارے اپنا دن بھر کام کاج کرتے ہیں اور پورا دن اپنا کام کاج کر کے رات کو پوری پوری رات پچاس پچاس کلو کے کٹے اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں, پھر اس کو کھولتے ہیں, کھولنے کے بعد اس کی پھر پیکنگ کرتے ہیں, پھر اس کو بڑے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کو بڑے کٹے میں بھرتے ہیں, پھر کاندھے پر اٹھاتے ہیں, پھر ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں, پھر ٹرک کے ساتھ ہمارے ذمہ داران بیٹھ کر جاتے ہیں, پھر جس شہر میں جانا ہوتا ہے وہاں جا کر وہاں کے ذمہ داران اس کو وصول کرتے ہیں, پھر وہی شرعی احتیاط ہیں اور دیگر تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کو تقسیم کرتے ہیں, پھر ٹوکن, ایسا نہیں کہ ٹرک گیا اور بڑھ گیا, پھر اس کے ٹرک آنے سے پہلے پہلے اس کے ٹوکن تقسیم کیے جاتے ہیں کہ کون ہے کیا ہے, پھر اس کی ضروریات دیکھ کر, کیونکہ اس موقع پر جیسا آپ نے بھی فرمایا, مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک طبقہ ہے جو لوٹ کھسوٹ کرتا ہے, یہ ٹرک پہنچتا ہے اور پہنچتے ہی وہ آتے ہیں اور لوٹ کے لے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی تک دعوت اسلامی کے کسی بھی ایک ٹرک پر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے ہمارا سامان لوٹا ہو. الحمدللہ بالکل منظم انداز میں لوگوں تک ہمارا سامان پہنچا ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں گیا ہے, پھر نقد رقومات دی گئی ہے. تو یہ تو ہمارا اپنا نیٹ ورک, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارے اسلامی بھائی سامان وغیرہ پیک کر رہے ہیں, تو ان کی مزید احتیاطیں دیکھی میں نے خود یہاں آ کر, کیونکہ آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ تمام کام شریعت کے مطابق ہوں, ایک ایک چیز پر نظر ہو. تو یہ پانی کا کین یہ بالکل الگ رکھتے ہیں کہ یہ پھٹ کر ہمارا جو اگر لیک نہ ہو جائے ٹرک میں تو یہ دیگر سامان خراب نہ ہو, تو پانی کا کین الگ رکھتے ہیں. انہوں نے جو سامان تقسیم کرنے کا کٹا بنایا ہے جو جس میں 12 آئٹم ہے, تو اس میں اچار اور گھی نہیں ڈالتے کہ اگر وہ ٹرک میں دب کر اچار یا گھی پھٹ گیا تو ہمارا دیگر آٹا چاول چینی خراب نہ ہو جائے. تو یہ اس کو الگ رکھتے ہیں, اور یہ پانی کا کین اور اچار اور اسی طریقے سے جو ہے گھی یہ الگ سے ہاتھوں میں دیتے ہیں تاکہ وہ ضائع بھی نہ ہو اور ہمارا دیگر سامان خراب نہ ہو. اسی طرح ایک اور میں نے چیز دیکھی, بظاہر بہت چھوٹی چیز ہے, جب میں نے ان کے پیکٹ چیک کیے کہ ان پیکٹس کے اندر کیا کیا ہے, تو ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا شوپر کا, اس میں مسالے مرچی نمک اور چھوٹا سا لائٹر. تو مجھے بھی حیرت ہوئی کہ لائٹر کیوں دے رہے ہیں, تو کہا کہ وہاں تو مسلسل برسات تھی, سب پانی ہی پانی تھا, گیلا تھا, تو یہ وہاں ماچس کیسے جلے گی, تو یہ لائٹر ان کو کام آئے گا. اور لائٹر بھی انہوں نے ایسا پرچیز کیا کہ جس کی بیک سائڈ پر دوسری سمت پہ ٹارچ تھی, کہ اگر لائٹ نہیں ہے تو یہ ٹارچ کے طور پر بھی اس کو کام میں لے سکتے ہیں. تو یوں الحمدللہ یہ بہت میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں, واقعی جو آپ دعوت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا صدقہ ہے, کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ مالیہ کا یہ فیضان ہے کہ یہ کام ایک تو فاسٹ کہ ہمیں انہی دنوں میں کرنا ہے, ایسا نہیں کہ ہم اس کو پورا سال تک لے کے بیٹھے رہیں گے, انہی دنوں میں کرنا ہے, متعلقہ لوگوں تک پہنچانا ہے, جہاں تک سواری جانا ممکن نہیں وہاں ہمارے اہم اہم ذمہ داران پانی میں چل کر گئے, کہ جیسا آپ نے ابھی خود سنا ہوگا کہ ہمارے مفتی صاحب دارالافتاء کے مفتی صاحب ہمارے کتنے اہم, یہ خود چل کر ان متاثرہ علاقوں میں گئے, ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے, عاشقان رسول کی خیر خواہ کے لیے, مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر جو یہ مصیبت کی گھڑی آئی ہے, تو ہمارے مفتی صاحب گئے, حیدرآباد دارالافتاء کے نائب مفتی ان کے ساتھ گئے, اور یہ جا کر ان متاثرہ علاقوں میں, واقعی آپ سن رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یہ پانی چاروں طرف ہو, جو لوگ متاثر ہیں پریشان ہیں, چاروں طرف مچھر ہی مچھر ہیں, چلنے کی جگہ نہیں ہے, کیچڑ, عجیب ایک حال ہے, دریا ہی دریا, پانی ہی پانی, یہ وہاں چل کر گئے اور وہاں جا کر ان کے ساتھ وقت گزارا, ان کی دل جوئی کی. اور نہ صرف یہ بلکہ دعوت اسلامی کے مبلغین نے وہاں جا کر با جماعت نمازیں کی ہیں, درس کی ترکیب بنائی, بیانات کی ترکیب بنائی, اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مدنی چینل پر کہ گاڑی جس طرح جا رہی ہے, کس طرح گاڑیاں پھنستی ہیں جاتی ہیں, روڈ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, پھر آزمائش, اور یہ ہے یہ. تو واقعی جنہوں نے رقومات دی انہوں نے واقعی تعاون کیا ہمارے ساتھ, تو مزید ابھی حاجت ہے, ابھی ہمیں مزید حاجت ہے, کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں سے راستہ بالکل کٹ چکا ہے وہاں امداد نہیں پہنچی, اور ٹھیک ہے ہر کوئی اپنے طور پر امداد کرتا ہے, سب کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کی خدمات کو قبول فرمائے, لیکن واقعی میں بطور دعوت اسلامی کا ذمہ دار اپنی جگہ پر, لیکن واقعی جو یہ نیٹ ورک بنا ہے کہ جس طرح ہمارے اسلامی بھائی یہ دن رات جاگ کر ہی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح دن رات جاگ کر یہ کام کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کی امانتوں کو سنبھال رہے ہیں, جس طرح مستحق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اب کل صبح ہی سے ہمارے مزید ذمہ داران مدنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ مزید متاثرہ علاقوں میں مزید قافلے روانہ کر رہے ہیں, کہ وہاں جا کر جن لوگوں کا ایسا کوئی نقصان ہوا ہے یا مالی امداد کرنی ہے تو کوئی غیر مستحق کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. تو ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہوں گے، ہمارے تنظیمی ذمہ داران ہوں گے، ہمارے نگران کابینات ہوں گے، صوبائی مشاورتوں کے نگران ہوں گے، وہ باقاعدہ دیکھ کر اچھی طرح تحقیق کر کر پھر ان کو رقومات دیں گے. پھر مجھے آج بتایا گیا کہ آج جمعہ تھا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں نے سفر کیا، تو اسلامی بھائیوں کا جذبہ دیکھیے کہ یہ مدنی قافلوں کے لیے انہوں نے از خود وہ سمت اختیار کی، تربیت گاہ میں التجا کی کہ ہمیں ڈگری، جھڈو، کوٹ غلام محمد، دادو، نواب شاہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں مدنی قافلے میں بھیجا جائے تاکہ ہم ان متاثرہ لوگوں کے ساتھ رہ کر، ان عاشقان رسول کے ساتھ رہ کر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر جو یہ آزمائش کی گھڑی آئی ہے ان کے ساتھ رہ کر ہم نیکی کی دعوت بھی عام کرنے کا سلسلہ کریں. ماشاء اللہ، یہ اور اب ایسا کریں کہ ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیں آپ، دعا کریں بس، اور بالکل مدینے کی ایسی محبت کے جام پلائیں کہ یہ آپ نے کہا نا یہ ان کو ہم کچھ دیوانہ سمجھتے ہیں، اللہ کرے کہ مدینے کے ایسے دیوانے بن جائیں، اور جیسے ہی ہم کو مدینے کا دیوانہ سمجھتے ہیں ہم ایسے واقعی مدینے کے دیوانے بن جائیں، کیونکہ جو مدینے کا دیوانہ نا یہ کام کر جاتا ہے واقعی. ایسا اسلامی بھائیوں کی جو ہے وہ دیوانگی دیکھنے والی ہے، ایسا واقعی یہ منظر وہ شاید مدنی چینل پر دکھائے بھی جا رہے ہیں، مزید دکھائیں گے، واقعی ان کا جذبہ قابل دید ہے، آدمی دیکھے نا واقعی تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ ان کا یہ بظاہر نہ اسکرین پر آتے ہیں نہ کوئی ان کو جانتا ہے، یہ گمنام لوگ رات رات بھر جاگ کر جو پیکنگیں کر رہے ہیں، جس طرح یہ ٹرکوں پہ ایسا ٹرک پر بیٹھ کر جانا، ان متاثر علاقوں میں ٹرک رات میں روانہ ہوتا ہے لوڈڈ ٹرک، ہم کو روٹین ہمارا کوئی معمول نہیں کہ ٹرکوں میں سفر کرنا، کھلے ٹرکوں میں سفر کرنا، پانی، مچھر، پھر کس طرح جاتے ہوں گے، کس طرح آتے ہوں گے، تو واقعی جنہوں نے رقومات دی ان کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے تعاون کیا، لیکن واقعی دعوت اسلامی کا جو نیٹ ورک افرادی قوت، پھر ایسا میں آپ کے توسط سے مدنی چینل کے توسط سے یہ بھی التجا کروں گا کہ ہمیں ڈاکٹرز کی بہت سخت حاجت ہے جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، فوری طور پر جو ٹیلی فون نمبر سے ہیں یا جو بابر اسلام سندھ کے یا پنجاب کے جو بھی مدنی مراکز ہیں، ذمہ داران ہیں، اب ان سے رابطہ کریں، اپنا وقت بھی دیجئے. پھر پاکستان بھر کے جو ذمہ داران ہمیں سن رہے ہیں، وہ 30 دن کے یا 12 دن کے قافلے اپنے مدنی تربیت گاہ سے ذمہ داران سے اجازت لے کر آئیں، کیونکہ نیٹورک بہت بڑا ہے، ظاہر بات ہم نے اس کام کو پھیلا دیا، اب جو لوگوں نے ہمیں رقومات دیے ان تک پہنچانی ہے، پھر ہمیں نیکی کی دعوت بھی عام کرنی ہے، تو اگر ہماری مدنی قافلہ مجلس، ہمارے ذمہ داران اگر ممکن ہو تو مدنی قافلے بھیجیں، ڈاکٹرز اسلامی بھائی ہمارے پاس آئیں، اور طبی امداد سے متعلق جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئیں. اور پھر میں ایک اور یہ التجا کروں گا کہ آپ سامان، ٹھیک آپ کا جذبہ ہے خود خرید کر دینا، لیکن بعض اوقات وہ سامان آ جاتا ہے کہ حج صاحب ہمیں ڈبل پیکنگ کرنا پڑ جاتی ہے، اب بالفر کسی نے آٹے کا کٹا دیا، اب آٹا تھا وہ 5 کلو کا، وہ پیکنگ ہمارے کام کی نہیں تھی کہ پیکنگ پھٹ رہی تھی، اب اس پیکنگ کو ڈبل دوبارہ سے پیکنگ کرنا، محنت، ٹائم، سارا یہ. اسی طریقے سے ایک تعداد ہے، بس وہ ان کا اپنا ایک جذبہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ کپڑے لے آتے ہیں، بھائی کپڑے لے لیں، اب کپڑوں کو سنبھالنا و پہنچانا، ان کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے وہ مریض ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، بچے بلک رہے ہیں دودھ سے، اچھا باز دینے والے جوتے لے آتے ہیں، اب جوتوں کا اور کپڑوں کا اسپیس بہت ہو جاتا ہے، اب جتنے کی شاید اس کی رقم نہیں ہے اتنا ہمیں ٹرک کا کرایہ دینا پڑتا ہے، پھر اس کو لوڈنگ ان لوڈنگ، اس کو سنبھالنا، اس کو بستے پہ لینا، مکاتی پہ لینا، پھر اس کو رکھنا، پھر اٹھانا. تو میری یہی مدنی التجا ہے کہ ہمیں جو ہے اگر آپ نقد رقومات دیں گے، اور جہاں جہاں سے افرادی قوت بالخصوص طبی حوالے سے، شعبہ طب کے حوالے سے ہمیں افرادی قوت ملے اور لوگ نقد رقومات دیں، اللہ کی رحمت سے ہم مستحقین تک شرعی رہنمائی لے کر پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں ہمیں سن رہے ہیں، واقعی دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے، آپ دعوت اسلامی کے ساتھ نہ صرف مال دے کر فارغ ہو جائیں بلکہ اپنا وقت بھی دیجئے. آئیے آپ مدنی قافلے میں سفر کی نیت سے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجئے. ٹھیک ہے پیسہ دے دیا ہم نے، لیکن پیسہ دے کر فارغ ہو گئے، جو چیز ہمیں سیکھنی ہے، جو احکام ہم پر لازم ہیں، جو علوم سیکھنا ہم پر فرض ہے، تو ہمیں وہ بھی تو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ نے امداد کی، پیسہ دے دیا، تو یہ آپ نے دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ اب اللہ کی راہ میں وقت دینے کا بھی ذہن بنائیے کہ اللہ کی راہ میں وقت دیجیے اپنا، جس طرح ہمارے نگران شورا ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی میں آ جائیے. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے، الحمدللہ انشاءاللہ آ جائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محمد علی بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ڈاکٹرز کا ارشاد فرما رہے ہیں تو یہاں مدنی چینل میں مدنی مکالمے میں اس وقت جو باب المدینہ کے اگر ڈاکٹرز یا پیرا میڈیکل کے جو مدینہ پنجاب خیبر پختونخوا جن جن کے لیے پوسیبل ہے یہ مدنی مراکز سے رابطہ کریں. ایران مدینہ یہی رابطہ اور جو مطلب کہ جن کو چھٹیاں لینی ہیں وہ چھٹیاں اپلائی کر کے, جو پرائیویٹ ہیں وہ پرائیویٹ, جو بھی ہیں مطلب کہ ابھی ضرورت ہے تو پہنچ جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ ایک ڈاکٹر تین دن جانے کا ذہن بنا ہے, اس کا ایک تین دن کا ایک قافلہ ہی ہو جائے گا. ہاں مطلب چند چند دن کے لیے, مطلب میں نہیں کہتا وہاں جا کر ہر ڈاکٹر بیٹھی جائے گا, لیکن بلا موبائل کا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں سامنے آئیں, ہزار ہاں ہزاروں ڈاکٹرز کی حاجت ہوگی اور وہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو کافی فوائد حاصل ہوں گے. یعنی ہماری ڈاکٹر مجلس نے جب کوشش کی تو اس وقت چائلڈ اسپیشلسٹ اور دیگر مطلب بڑے ڈاکٹرز جن کو کہا جائے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, اور وہ جس طرح بتا رہے تھے ابھی کہ اتوار کو یہ سب مطلب باقاعدہ ایک قافلے کی صورت میں مختلف ہر جگہ سے نکلے. ہمارے نگران اور ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی اگر اس چیز کو زیادہ فوکس کریں گے نا تو الحمدللہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر گلی گلی کہہ سکتے ہیں کہ کلینک اور ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں, تو کسی کو بھی جا کر اگر آپ ان کے جذبے کو تھوڑا سا ابھاریں گے تو وہ امید ہے کہ وہ چل پڑے گا. ماشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کی آپ تک اس پورے ہفتے میں جو کچھ مزید ہوا پچھلے مدنی مکالمے سے اس مدنی مکالمے تک, اور وہ بذریعہ کچھ ویڈیو کلپس کے ساتھ اور ہمارے ذمہ داران کے براہ راست کال کے ساتھ ہم نے آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کی, اور مزید جو حاجت ہے وہ بھی آپ تک پہنچی. آپ اپنے آپ کو اور اپنے اسباب کو ان دکھیاروں کے لیے پیش کیجیے. ریکارڈ سنی ایسا بھی اس میں ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ جب وہ آپ نے ابتدا کی تو وہ جملہ کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں, اور تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت پریشان حال بھی جو متاثرین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو ہی گئے ہوں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی اپنے ریلیٹیوز کے یہاں جو ہے انہوں نے اسٹے کیا ہوگا. تو مجھے وہ آپ کی اس گفتگو سے وہ آپ ہی کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ جو بیرون ملک آپ نے سفر کیا تھا, اور ایک بہت بڑی شخصیت کے یہاں آپ کو ٹھہرانے کے لیے یا کہیں جانے کے لیے اسلام بھائی نے زور دیا کہ اس کے یہاں چلیں, تاکہ بہت بڑی شخصیت ہے اور ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. تو وہ قافلہ جب پہنچا وہاں پر تو اس شخصیت نے کچھ وقت لیا کہ مجھے کچھ اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے, اور اس نے جب اپنے دکھڑے بتائے تو یوں محسوس ہوا کہ شہر کا سب سے پریشان حال یہی ہے. اور اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا, بولا لبے لبے لبا میں بہت پریشان ہوں. یہ تو بہت دیکھا والا ہے کہ ایسے خوش باش اور ایک ویل اپ ٹو ڈیٹ پرسنالٹیز آ کر ملتی ہیں کہ ایسا رہتا ہے کہ جیسے کہ دکھ اور پریشانی کے قریب سے بھی نہیں گزری, لیکن جب وہ ہاتھ ملاتے اور کان میں جب اپنی وہ دعا کے لیے یا روحانی علاج کے لیے جو بھی ان کا حسن ظن ہو اس کے حوالے سے جب یہ اپنی کو رداعت بیان کرتے ہیں تو واقعی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی تو بالکل دکھوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہے, لیکن یہ بھی ایک جو ہے نا ہمارا کلچر ہے کہ بعض وہ دکھی ہیں جن کا یہ بھی ایک دکھ ہے کہ وہ اپنا دکھ کسی کو بیان نہیں کر سکتے. یعنی بعد وہ دکھی ہیں, یعنی بعد وہ پریشان حال ہیں جن کی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بیان نہیں کر سکتے, کہ وہ ایک گول ہے ایک مطلب ایک ان کا دائرہ کار ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ماحول میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ یار کہاں بتائیں گے اور وہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, لیکن ہوتے پریشان ہیں. خیر اللہ تعالی پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے, آمین. اور یہ پریشانی کے جو اسباب جو بار بار مدنی چینل بیان کیے جاتے ہیں, ماشاءاللہ مقتول المدینہ نے وی سی ڈی بھی جمعرہ جاری کیے مصیبتوں کے اسباب, یہ وی سی ڈی بھی حاصل کریں. ہمارے ایک اور اسلام بھائی براہ راست ہیں جنہوں نے اس کام میں بڑا کردار مجھے امید ہے کہ ادا کیا ہوگا, کتاب کے اوپر ڈائری نہ رکھیں اے وہ کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کی آواز ہے نا وہ ملتی ہے امیر اہل سنت کی آواز سے. اور آپ کا ماشاءاللہ جواب دینے کا انداز بھی جو ہے نا وہ امیر علیہ سنت سے کافی آپ کوشش کرتے ہیں کہ نقل ہو جائے کہ تو اسلام بھائی کو جھٹکا بھی لگتا ہے کہ یہ کیا باپا آ گئے اور ایسا دعا فرمائے باپا کی نظر کرم کردار بھی ہو جائے عمل بھی ہو جائے اچھوں کی نقل کے صدقے اللہ کرے اللہ محبوب کے صدقے بخش دے حکم ایسا الحمد للہ عز و جل مدنی مکالمہ جاری ہے سیلاب زدگان بار زدگان کے حوالے سے پچھلا مدنی مکالمہ بھی الحمد للہ عز و جل ہوا جس میں آپ کے فرمان پر الحمد للہ کئی عاشقان رسول نے سیلاب زدگان اور بارش سے متاثرین اسلامی بھائیوں کے لیے الحمد للہ عز و جل دل کھول کر مدنی عطیات کی ترکیب بنائی اور الحمد للہ بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے ان سیلاب زدگان اور بارش سے متاثرین اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی بہت کی. الحمد للہ عز و جل ایسا پچھلے دنوں شداد پور ٹنڈو آدم کے اندر بھی جانا ہو وہاں کے اطراف کے اندر الحمد للہ عز و جل راشن کی ترکیب بنائی گئی اور کثیر اسلام بھائیوں میں الحمد للہ عز و جل راشن وغیرہ تقسیم کیا گیا. اسی طرح الحمد للہ ٹنڈو الایار اور ٹنڈو الایار کے اطراف کے اندر بھی ٹنڈو جام کے اندر بھی چمبڑ کے اطراف کے اندر بھی الحمد للہ عز و جل کثیر اسلام بھائیوں میں راشن کی ترکیب بنائی گئی امداد کی ترکیب بنائی گئی الحمد للہ عز و جل. بالخصوص ایسا اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ دعوت اسلامی جس طرح الحمدللہ عز و جل امت کی خیر خواہی کر رہی ہے اور بالخصوص بارش سے متاثرین اسلامی بھائیوں کی امداد کے اندر بڑھ چڑھ کر الحمدللہ حصہ لے رہی ہے تو اس کے اندر جب ذمہ داران نے یہ تقسیم کاری کا سلسلہ شروع کیا امداد تقسیم کی اس کے اندر ایسا کئی اسلامی بھائیوں کے جو الحمدللہ عز و جل تاثرات آئے اس میں یہ تاثر بھی تاثرات کی ترکیب بنی کہ کئی اسلامیوں نے کہا کہ دیگر اسلامی بھائی بھی دیگر لوگ بھی امداد کی ترکیب بناتے ہیں لیکن جو انداز دعوت اسلامی کا ہے اس نے الحمدللہ عز و جل ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے کہ دعوت اسلامی والے امداد بھی دیتے ہیں اور بٹھا کے ٹھنڈا پانی بھی پلاتے ہیں پنکھوں کے نیچے بٹھاتے ہیں ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی کھلاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل ہمیں امداد بھی دیتے ہیں. شکیل بھائی معذرت کے ساتھ اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہم جو مدنی چینل پر اس وقت دعوت اسلامی کا یہ چینل ہے اور ہم اپنے ایک امدادی جو معاملات ہیں اور جو دکھی لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے ہرگز یہ تاثر نہ قائم ہو نہ یہ قائم کرنے کی کوئی ایسی نیت نہ کوئی ایسا ارادہ نہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے جسے دیگر کام کرنے والوں کے حوالے سے ایسا لگے گا یار وہ نہیں کر رہا ہے. مطلب ہر کوئی اپنی طاقت اپنے وسائل اپنی جو ان کی جو ایک ترکیب ہے اس کے مطابق اپنی حد تک پوری کوشش کر رہا ہوگا. ہم اس میں ذہن رکھتے ہیں کہ وہ ان مطلب کے دکھیاروں کی مدد کر جائے. اب کس کو کس کا انداز کس کو کس کا انداز کس کو کس کا انداز بھا جائے اس میں یہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کیونکہ امیر سنت نے پچھلے ہفتے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جو کر رہے ہیں نا یہ کر رہے ماشاءاللہ یہ مدینہ مدینہ جو کریں اللہ ان کرنے والوں کے صدقے میں ہماری کوشش قبول فرمائے ہم سب سے آخر میں. بالکل ایسا بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا. الحمدللہ دیگر اسلام بھائی بھی دیگر مسلمان بھائی بھی خیر خواہ کر رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بھی ایک انداز ہے. ایسا اس کے اندر الحمدللہ عزوجل بڑی برکتیں دیکھنے کو آئی کہ تقسیم امداد تقسیم کے دوران الحمدللہ مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھا اور کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عزوجل نماز پڑھنے کی نیتیں کی داڑھی سجانے کی نیتیں کی مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی الحمدللہ عزوجل نیتیں کی. اس وقت میں ایسا یہ مدنی مکالمہ جو جاری ہے ہمارے چند ایک گوٹوں کے اندر الحمدللہ براہ راست یہ مدنی مکالمہ دیکھا بھی جا رہا ہے جہاں پر یہ سیلاب اور متاثرین اور بارش سے متاثرین اسلامی بھائی ہیں اس مدنی مکالمے کو الحمدللہ عزوجل دیکھ بھی رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل تمام پریشان حال عاشقان رسول کی غیبی مدد فرمائے اور ان کے دکھ درد کو دور کر کے ان کے لیے آسانی عطا فرما دے جو بھی ہیں اللہ کے کرم سے. آمین آمین. مجھے ایسا دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ تمام اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے اور یہ جو بیچارے اجر گئے اور ان کا جو چلا گیا اللہ ان کو اس کا بہترین نعیم البدل عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے یا ہماری جو فیڈ بیک ہے, ہماری جو میل ہے ایڈریس فیڈ بیک ایٹ دعوت اسلامی فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ہے نا ڈاٹ نیٹ بتائیے, تو وہ ذہن سے نکل گیا. مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی, مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی, ٹی وی فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی جو ہمارا وہ ای میل ایڈریس ہے اس پر ہے یہ, اور ایس ایم ایس کے لیے جو فون نمبر ہے اس پر آپ اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی نیتیں, اپنے جذبات, اپنے تاثرات, ساتھ ہی دا کالز کر کے آپ اپنی نیتیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اپنا کانٹیکٹ اور ایڈریس وغیرہ دے دیں, یا پریکٹیکلی پرسنلی آ کر اپنے سامان اور اسباب کو پہنچائیے, اور اس سے بڑھ کر یہ آگے بڑھ کر کے خود جا کر اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی مدد کیجئے. آپ کے قلب کے اندر وہ خوشی داخل ہوگی جو شاید کسی قیمت پر خرید ہی نہیں جا سکتی. جب آپ اپنے ہاتھوں کی رقم کو اور اپنے ہاتھوں کی رقم کی چیزوں کو لے کر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو تو بالکل ایک مستحق تک جب آپ اپنے ہاتھوں کا سامان دیں گے, وہ دیتے ہوئے جو آپ کے قلب کے اندر جو خوشی داخل ہو رہی ہوگی, اور وہ جب دعا دے رہا ہوگا اور وہ دعا براہ راست آپ سن رہے ہو گے, تو آپ ایسو مطلب کہ یہ کوئی قیمت نہیں ہے اس کی, یہ کسی قیمت پر خرید ہی نہیں جا سکتی ایسی خوشیاں. لوگ خوشیوں کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھیرتے ہیں. میں کہتا ہوں خوشی لینے کا, خوشی پانے کا, دعا پانے کا اور اللہ کی رحمت کو پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. اخلاص اللہ میں نصیب کرے, ریاکاری اور حب جا سے بچائے کہ ہم یہ کام شہرت پانے کے لیے نہ کریں. ہماری کوئی دنیاوی غرض و غایت کو دنیاوی مال و اسباب یا تعریف سننا اور لوگوں کی واہ واہ سننا, یہ ایک کاش ایسی جو مطلب چیزیں ہوں یہ ہمارے دل سے نکل جائیں, ہمارے خیالات مطلب یہ ہم اس کے لیے نہ کریں, نہ دکھاوے کے لیے کریں. اتنا کچھ کر کے بھی بندہ اگر دکھاوے کی نظر ہو گیا سارا کام, ریاکاری کی نظر ہو گیا سارا کام, تو یہ سارا پانی میں جانا, کوششیں کرنا, دینا, وزن اٹھانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری کی نظر ہو جائے. تو یہ اس کے ساتھ یہ کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں, شیطان کے مکر و فریب کے جال ہر جگہ بچھے ہوئے ہیں. وہ جب ہم نیکی کرنے کی طرف آتے بھی ہیں تو وہ اندر میں شہرت کی طلب پیدا کرواتا ہے کہ تیری واہ واہ ہوگی, تجھے لوگ تعریف کریں گے, تیری مطلب کہ چرچا کریں گے اور اس میں تجھے مال دیں گے. اچھا یہ مال تو ملتا ہے, پھر اس کے ساتھ دنیا بھی مال کی غرض آ جاتی ہے کہ لوگوں کا جب اعتماد بڑھ جاتا ہے تو تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا. تو طرح طرح کی اس میں ایسی نیتیں جن کی شریعت نے ممانعت کی ہے, جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے, اسلام جن کو پسند نہیں کرتا, ان نیتوں سے بچ کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کا دکھ بانٹنے کے لیے غم خواری کی نیت کیجئے, خیر خواہی کی نیت کیجئے, اور ان کو نیکی کی دعوت دینے کی نیت کیجئے. جو کام کروں گا شریعت کے دائرے میں رہ کر کروں گا, یہ نیت کیجئے. اس پورے عمل میں بھی میری کوئی نماز اور واجب ہونے کی صورت میں کوئی نماز کی جماعت میری نہیں چھوٹے گی, ان تمام کی نیت کیجئے. اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاؤں گا نیت کیجئے, دل آزاری سے بچاؤں گا نیت کیجئے, اور دل جوئی کروں گا مسلمانوں کی یہ نیت کیجئے. اس طرح کی بے شمار نیتوں کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. مسجدیں بھی نہ جانے کتنی ہو سکتا ہے مسجدیں شہید ہو گئی ہوں, مسجدیں بھی بنانی پڑیں گی. اس کی بھی نیت کر کے رکھیے کہ جیسے جیسے پانی اترے گا تو وہاں جو مسجدیں شہید ہو گئی ہوں گی یا مسجدیں کو نقصان پہنچا ہوگا ان کو بھی درست کرنے ہیں, اور بھی کئی عاشقان رسول کے ایسے ادارے ہیں جو افیکٹڈ ہوں گے ان کے لیے بھی اچھی اچھی نیتیں کر کے رکھی ہے. تو جتنی مساجد ہیں تقریباً شہید ہو چکی ہے, تو وہ بنائی ہیں نا راستے میں جاتے ہوئے جو مناظر تھے نا تمام مسجدوں میں, جب وہ مسجدیں بنانی ہیں ہم نہیں بنائیں گے تو مسجدیں مسلمان نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا. تو آپ ذہن بنا کر رکھیے کہ یہ ہمیں مطلب کہ جیسے ابھی ہمیں دیکھا کہ یہ پانی مسجد کے اندر جیسے کہ داخل ہوگا تو اندر میں کتنا سارا مسجد کی چیزوں کو وہ افیکٹ کرتے ہوں گے. تو ایک بعض اوقات ایک ریکنسٹرکشن کی ضرورت پڑے گی کہ مسجد کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہوگا لیکن اس میں نماز پڑھنے کے لیے شاید اجازت نہ ملے کہ اس کی دیواریں اور چھت کبھی بھی گر سکتی ہو, تو اس کی نئی بنیادوں کے ساتھ مسجدیں بنانی پڑیں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے تاکہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے مسجدیں بنائے اور پھر مسجدوں میں نیکی کی دعوت کا وہ مرکز بنے, وہاں سے مسجدوں سے اب یہاں سے اذانوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے اور یہ نمازی نیکی کی دعوت دینے کے لیے دنیا بھر میں ملک میں اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں یہ سعادت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان کوششوں کو قبول فرمائے, ریاکاری سے دکھاوے سے سنانے سے اللہ تعالیٰ بچائے. ہاں جہاں حاجت شرعیہ ہے, جہاں مصلحت شرعی بنتی ہے کہ یہ کام کیا اور اس میں اچھی اچھی نیتیں بنتی ہے کہ اسے لوگوں کو ابھارنا, ان کو نیکی کی دعوت دینا اور ان کو عطیات پر ان کی مدد پر ابھارنا, اچھی نیتیں بنتی ہیں مدینہ مدینہ اللہ, ورنہ بری نیتوں کو بھی غور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں, نیک اعمال برباد ہونے سے بچ جائیں. اللہ ان تمام کوششوں کو جو بھی عاشقان رسول دنیا بھر میں ان کی یا دنیا بھر میں جہاں بھی یہ دکھی ہیں مسلمان ان کی جو مدد کی جا رہی ہے اور جو مطلب دکھیاروں کی امداد کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی جو مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کی ان کوششوں کو قبول کرے اور تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے, ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائے, ہم پر جو زمینی اور آسمانی جو پریشانیاں مصیبتیں اور یہ جو آفتیں ہیں, اس میں بالخصوص میں ڈنگی وائرس کی طرف دوبارہ اشارہ کروں گا, اس مچھر کی جو مچھر آیا اور یہ آج بہت ساری تکلیفوں کا سبب بن رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اس مچھر کی آفت سے بھی محفوظ فرمائے. کینگو وائرس سنا ہے کہ کوئی نیا یہ بھی آ رہا ہے تو اس نے بھی بہت ساری تکلیفیں دی ہوئی ہیں, یہ تو وہ طرح طرح کے امراض ہیں جو ابھی تک طب کو اس کا علاج نہیں مل رہا, جبکہ مرض جو مرض ہے اس کا علاج پہلے سے موجود ہے مگر ہماری طب کو ہماری میڈیکل کو ابھی تک وہ علاج مل نہیں پا رہا ہے. تو اللہ تمام مریضوں کو جملہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منقبت اور انشاءاللہ بالصلاۃ والسلام. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, نبوی ملی علوی فصل بتولی گلشن, نبوی ملی علوی فصل فصل بدونی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا موت نزدیک گناہوں کی تہِ میل کی خوار موت نزدیک گناہوں کی تہِ میل کی خوار آ برس جا کے نہا دھو یہ پیاسا تیرا آ برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا بد صحیح چور صحیح مجھے صحیح ہے تو کریمہ تیرا اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر اگر کوئی کہے گا تو یہی کہ کوئی نہ ہو رضا بندہ رسوا تیرا کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہیں عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام نیک میرا ہی رحمت پہ لاکھوں